Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een inval op de westelijke Jordaan-oever door het Israëlische leger zijn tenminste 5 Palestijnen doodgeschoten. 20 mensen raakten gewond. Het leger zegt dat de inval gericht was tegen een groep militante jongeren die aanvallen pleegden en bommen maakten. De Duitse president Steinmeier is vanochtend vroeg met de trein in de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangekomen. Het is een verrassingsbezoek. Het is de eerste keer dat de Duitse president het land bezoekt sinds het begin van de oorlog. 2 eerdere pogingen werden vanwege de veiligheid afgeblazen. Meer dan 100 advocaten hebben een brandbrief gestuurd over nieuwe opsporingsmethoden van het Openbaar Ministerie. Volgens de advocaten staat het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy op het spel, omdat het OM volgens hen niet open is over de werkwijze bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatie. En milieuactivisten hebben de banden van tientallen SUV's laten leeglopen in Enschede. De groep Tire Extinguishers vindt dat de grote auto's een onevenredig grote bijdrage leveren aan het klimaatprobleem. Eerder werden soortgelijke acties uitgevoerd in onder meer Den Haag, Amsterdam, Zwolle, Hengelo en Apeldoorn. Het weer op steeds meer plaatsen droog en ook af en toe zon. Later op de dag vooral in de kustprovincies wel kans op een bui. En bij een matige zuidwestenwind wordt het vandaag 16 of 17 graden. ANB verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn nu wel vrij snel aan het oplossen. De meeste drukte zien we nog bij Amsterdam. Maar de files die opvallen, die staan elders. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte voegovergang. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Noord-Brabant kan het beste omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. A17 Dordrecht richting Roosendaal bij Moerdijk. Daar nog 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en een aantal personenwagens. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Omrijden kan vanaf de knooppunt Klaverpolder via Breda over de A16 en de A58. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Kun je niet ver genoeg gaan in de strijd tegen klimaatverandering? Of schiet het beschadigen van misschien wel het mooiste wat we hebben zijn doel voorbij? Voor de tweede keer is een kunstwerk besmeurd door klimaatactivisten. Dit keer was het aardappelpuree op een Monet. Althans, op de glasplaat die voor de Monet hing. En in een aanloop naar de klimaattop in Egypte zie je dat het activisme toeneemt. Ook het wassen beeld van koning Charles moest het ontgelden bijvoorbeeld. En in Londen en Berlijn lijmden actievoerders zich vast aan de weg. En dat horen we ook in het nieuws over dat de banden van 28 SUV's in Enschede kapot zijn gestoken. Op alle manieren wordt er actie gevoerd. De stelling vandaag is: het besmeuren van kunstwerken voor het klimaat gaat te ver. Katelijne Broers is onze spraakmaker van vanochtend. Goedemorgen en welkom. Ik ben directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, voormalig museumdirecteur ook. Straks na 10:30 dan maken we bekend wie de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs krijgt. Maar even dan nu ook in de hoedanigheid van de oud-museumdirecteur. Een aardappelpuree op een Monet. Au, doet dat pijn? Voelt u dat? Ja, dat doet heel erg pijn. En dat is gewoon geen goed idee. En ook helemaal geen goed voorbeeld. En ja, ik zou toch denken, basisles 1, niet iets stuk maken wat niet van jou is. En nou, dan kan je zeggen, de glasplaat. Ja, hebben ze goed gekeken naar die glasplaat? Wisten ze zeker dat die waterdicht zou zijn? Of, en het is zometeen, kijkt iemand anders verkeerd en doet hetzelfde, maar geen glasplaat voor zit. Ja. Ze zeiden overigens wel dat ze het heel bewust hebben gedaan. Zonder glasplaat hadden ze het niet gedaan. Ja, maar het is geen goed voorbeeld. Geen goed voorbeeld. Straks meer daarover. Voor het Mediaforum is hier alvast journalist en inmiddels beroeps-BN'er Arno Kantelberg. Arno, goedemorgen ook. Maximale aandacht hebben ze behaald. Ja. Topactie daarmee? Hele slimme actie. Hele slimme actie. Hele slimme actie qua marketing. Die in Londen, die heeft dat filmpje ervan had, toen ik vanochtend keek, meer dan 13 miljoen views. Als ze met een bord voor de National Gallery waren gaan zitten, dan denk ik dat er minder toch mensen erbij waren lopen. Dus qua marketing, ja, heel ik kan degelijk niet anders zeggen, heel slim. En het is ook wat je wil bereiken natuurlijk. Niet meteen politieke invloed, misschien al bewust zijn, is al heel wat. Ja, het probleem is natuurlijk, dat zien we, ze gaan hier natuurlijk niet de harten van de mensen mee winnen. Dus het is, ik denk uiteindelijk dat het juist tegen je... Daar gaan we het over hebben. En het woord is ook aan u op de stelling: het besmeuren van kunstwerken voor het klimaat gaat te ver. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Welke kunst is nog veilig voor activisten? Klimaatdemonstranten hebben aardappelpuree gegooid naar een schilderij van Claude Monet. Het schilderij raakte niet beschadigd omdat het achter een glasplaat zit. Alleen als we iets extreems doen, dan wordt er naar ons geluisterd, zeggen ze. Na de soep op de zonnebloemen van Van Gogh en de aardappelpuree op een schilderij van Monet krijgt nu koning Charles de volle laan. Ja, ik vind het wel komisch en het komt gewoon, het haalt wel het nieuws en ja, ze maken wel het statement wat ze willen maken. Ja. Ik snap dat mensen zich zorgen maken over klimaatverandering en dat ze vinden dat daar meer aandacht voor zou moeten zijn. Maar blijf met je handen af van ons erfgoed. Ja, Katelijn de Broer, zit het daar ook? Zit daar ook de pijn? Je zegt, het is niet een goed voorbeeld. Volgende keer pakt iemand hem iets zonder glasplaat. Maar dat nou, is... ik vind het zo jammer. Kijk, ik ben zeer voor aandacht voor klimaat. En ik vind het ook goed dat er op maar ik denk, wees creatief. Nou, op een andere manier. Oh. Nou, vind ik wel, want ik vind het ook heel jammer dat los van het besmeuren, en dat is denk ik schadelijk gewoon, omdat zometeen iemand doet het op een verkeerde manier. Maar ook, er werd ook gezegd, wat kies je? Waar kies je voor? Voor de waarde van kunst of voor het klimaat? Mm-hmm. En dat vind ik een ongelooflijke, domme, maar ook hele gevaarlijke uitspraak. Waarom? Want waarom, als je aandacht vraagt voor iets anders, maak je dan iets anders nevengeschikt? Een wereld zonder cultuur en natuur is echt geen fijne wereld. Want dan heb je dus ook geen muziek meer om naar te luisteren. Geen boek om te lezen, geen poëzie, geen film om naartoe te gaan. Je moet het niet nevengeschikt maken. En ik vind het ook niet solidair. Want als deze jonge activisten ook af en toe een keer naar het theater, het museum of iets zouden gaan, zouden ze zien dat eigenlijk alle jonge kunstmakers op dit moment bezig zijn met aandacht vragen voor het klimaat. Ik was naar het NDSM-festival. 9 van de 10 voorstellingen gingen over het klimaat en wat we daar aan moeten doen. Zegt, we trekken dus eigenlijk join forces. Ja. Join forces. Ja. Wees creatief. Doe iets moois. En haal kan je ook heel veel volgers. Ja, waarvan trekken. Die groepering zegt, we houden te veel van de geschiedenis en cultuur om het zomaar kapot te laten gaan. Dat zeggen zij. Ja. Ja, maar dan moet je toch niet zeggen, als je voor die tomatensoep besmeurde Van Gogh zit, waar kies je voor? Cultuur of natuur? Dat hebben ze zelf gezegd. En daar reageer ik op. Ja. En dat vind ik een domme uitspraak. Trek gelijk op, zegt u eigenlijk. Join forces en wees creatief. Arno? Ja, nee, maar dat is helemaal waar. Want die glasplaat zit ervoor, dus het is natuurlijk helemaal hypocriet. Want ze hebben echt in tekst hebben ze echt letterlijk die link gelegd. Met belachelijk dat jullie ze druk maken over een schilderij van een paar zonnebloemen. De wereld staat te branden. Maar de ironie is natuurlijk ook dat Just Stop Oil, als iets te. Er zit een soort verwend aspect aan op de een of andere manier. Ik kan dat niet helemaal goed thuisbrengen, maar als iets de afgelopen maand is gebleken dat als je meteen stopt met olie, dat niet goed gaat. Dat er dan in ieder geval een hele grote groep mensen, en dat zijn de mensen met de kleinere beurs, daar grootste problemen mee krijgen. Dus het heeft ook iets. Oh, zo bedoel jij verwend? Ja, zo verwend. Het heeft wel iets, het idealisme. Iets. Stop met kolen. Stop daarmee. Ja, maar het is niet verstandig om daar meteen mee te stoppen. Omdat de Just Stop Oil, die Britse beweging. Mm-hmm. Overigens, jij noemde ook die banden, die lek werden geprikt van die SUV's. Dat komt uit Amerika, hè, waar ze voor mij in New York is dat al een tijdje aan de gang. Ja, dat is weer iets heel anders eigenlijk. Hè. Ja. Dat is, je noemde dat niet opzoming. Het zijn de tire extinguishers, volgens mij. Ja, hè. Ja, dat is, dit is wel heel erg in de categorie andermans spullen. Maar zit jij op het standpunt actie voeren mag, maar als er maar niks kapot gaat, is dat het? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind ook dat wat die activisten. Ik heb er weinig sympathie voor, maar ik vind wel dat mag. Ja, dat wel. Ja. Ook als er schade wordt aangericht. Ja, ook als het geen glaspas zou zijn. Ja. En het is mediatechnisch gezien, maar hebben ze natuurlijk slim gedaan. Want er zijn journalisten opgetrommeld. Ongelooflijk. Er zijn filmpjes gemaakt. Het is de moderne tijd. Het is, social media is de brandstof van het activisme. Ja. Maak je het daarmee als media groter? Ja. Maar ik weet niet of het zometeen ook nog een vorm van democratie gaat. Dat is natuurlijk bij alles. Mm-hmm. Maar goed, het is toch ook goed dat de media het aan de ene kant in dit geval dan groter maken. Bedoel, hun standpunt is goed. Ik vind de methode niet goed. En het is de vraag, want volgens mij zei jij net ook, van het is nu een quick win, maar is het ook duurzaam in alle zin van het woord? Want bereik je echt wat je wil bereiken? Nou, en daar vind ik, daar moet je altijd ook als actievoerende partij echt al goed over. Laten we daar wat klimaatactivisten zelf ook over gaan bevragen. Aniek Mone om te beginnen is van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen, Aniek. Goedemorgen. Schiet dit zijn doel voorbij, station, of niet? Dus dat hoor je. We horen het, zeker. Ja. Nou, hij schiet het doel voorbij. Kijk, ik denk dat jonge generaties over de hele wereld zich heel duidelijk zorgen maken over de leefbaarheid van hun toekomst. En het is inmiddels heel duidelijk dat we die doelen op dit moment nog niet gaan halen. En ik denk de energiecrisis die net al eventjes werd genoemd door een van de andere gasten. Daardoor graven we onszelf nu eigenlijk met grote investeringen in nieuwe olie en gas steeds maar verder in dat fossiele energiesysteem. En ik denk dus dat het heel logisch is dat die jonge generaties, nou echt de wanhoop heel hoog zit. We zien dat we die klimaatdoelen niet gaan halen. En wat voor gigantische impact dat op onze levens gaat hebben. En dat wetende denk ik dat er echt, nou, misschien wel weinig acties zijn die echt te ver gaan. Maar zou jij dit ook doen? Mensen staat op het spel. Zou jij dit doen? Dus, nou, ik denk dat het gesprek over de waarde van een Van Gogh of andere dingen die we op dit moment van waarde schatten, dat dat een heel belangrijk gesprek is om te voeren. Je voelt al dat, hè? Iedereen heeft dit gesprek nu. Wat is de waarde van een Van Gogh versus eigenlijk die leefbare planeet? Mm-hmm. Of ik het zelf zou doen, ik denk op dit moment nog niet. Maar ik denk op een gegeven moment natuurlijk, Waarom dan niet? Ik denk, op dit moment denk ik dat er een heleboel verschillende soorten klimaatactivisten zijn. Ik ben zelf van de Jonge Klimaatbeweging. We zijn een koepelorganisatie die eigenlijk nog wel gelooft in het constructieve gesprek met de politici. Maar ik denk dat wij bestaan ook naast eigenlijk de organisaties die dit soort acties organiseren. Dus heel veel van de gesprekken die wij voeren zijn ook eigenlijk een direct gevolg van het feit dat er ook andere activisten zijn die nog veel hardere en drastischere dingen hebben gedaan. En daardoor komt de deur eigenlijk open te staan voor jongeren zoals wij, die gewoon aan tafel worden gezet om mee te praten over klimaatbeleid van de toekomst. Maar wij zijn eigenlijk deels ook afhankelijk van dit soort activisten, die wel dit soort belangrijke signalen laten zien. Schilderij er eigenlijk mee te maken? Wou je die dan verkopen en daarmee dan een nieuwe beleidslijn voor klimaat ontwikkelen? Wat heeft de waarde van een schilderij te maken met deze discussie? Want het schilderij is ook niet te koop. En het is eigenlijk het is een virtuele waarde. Dat zal zijn door de symboliek. Nee, had ik liever gezien dat ze een blik soep op de SUV van een grote olie-CEO hadden gegooid? Ja. Maar hadden ze er zoveel nieuws mee behaald? Nee. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om dit soort gesprekken te voeren. Want wat vinden we nu echt daadwerkelijk van waarde? En ze hebben nu natuurlijk heel, ik weet niet hoe lang en hoe goed ze daarover na hebben gedacht. Maar de Vincent van Gogh uitgekozen als voorbeeld. Maar het geeft natuurlijk wel een bredere discussie in beeld van wat vinden we nu echt belangrijk met z'n allen. Maar moet het over een weerloos, over de rug van een weerloos schilderij? Nou, waarom? Maar het is natuurlijk puur voor het beeld geweest. Hè? Dat beeld, dat schilderij heeft totaal geen schade opgelopen. Het enige wat eventjes schoongemaakt moet worden of eventueel vervangen is die lijst. Dus het is echt puur als symbool gebruikt. Ja. Dus het is niet over de rug van een schilderij. Dan hadden ze dit denk ik niet gedaan. Ik heb ze niet persoonlijk gesproken, maar wel gehoord dat ze van tevoren wisten dat dit schilderij niet beschadigd zou worden. Ze heeft daar een verklaring over gelegd. Tussen cultuur en klimaat. Waarom zou je moeten kiezen? Het is toch geen kwestie van kiezen in het leven? Nu, op dit moment. Annick? Ik denk, het is niet zo dat er nu een dilemma voor ligt waar we nu vandaag de dag moeten kiezen tussen een of ander. Nee. Maar hetgeen wat ze hebben geprobeerd in het publieke debat te introduceren is, vinden we inderdaad die klimaatcrisis zodanig erg dat we er alles voor op het spel durven te zetten? Nou, ik denk dat heel veel mensen die vraag zouden beantwoorden met nee. Nou, waarom is dat eigenlijk niet zo? Ja. Waarom vinden we het zo'n Van Gogh? Waarom zijn we dan eigenlijk, waarom zijn we bozer op het eventueel verpesten van een Van Gogh dan we bozer zijn op eigenlijk het verpesten van onze aarde? Maar dan denk ik wel, Annick, als je een interessante discussie is om te voeren. Zeker. En als je dit zelf constateert, jij zit aan tafel met politici en beleidsmakers. Heeft dit dan nu een averechts effect voor jullie? Nee, ik heb er zelf nog helemaal niks van gemerkt. Wel merk ik dat dit leeft. Hè? Mm-hmm. Dus dat er heel veel mensen over dit incident praten. Maar ik denk dat dat dus inderdaad juist goed is. Want dan kunnen we dit soort vraagstukken eigenlijk voorleggen. Van, hè, wat vinden we nou eigenlijk belangrijk? Wat willen we het liefst beschermen? Is dat onze kunst of is dat onze aarde? En nee, dat is geen één op één beslissing. Maar ik blijf me verzetten tegen die keuze. Want het is geen keuze, volgens mij. Begrijp je dat wel? Het kan niet zonder het ander. Jullie stellen ik zou zeggen, neem leuke kunstenaars mee volgende keer als je het gesprek aangaat. En wees creatief. Maar je kan het een toch niet tegenover het ander zetten. Annick, tot slot nog. Nee, maar zoals ik net al zei, het is inderdaad geen keuze tussen het een of het ander. Maar het brengt wel een hele interessante discussie op gang. Dus laten we inderdaad verder met elkaar bespreken hoe ernstig dit we die klimaatcrisis nu precies vinden. En mocht het erop aankomen, wat we dan bereid zijn om op te geven. En ik denk dat we dan een hele constructief, interessant debat kunnen voeren. Ik ga graag een keertje met je mee. Kijk, dat is bij deze. We leggen gelijk die afspraak leggen wij vast. En donderdag dan horen we jou uitgebreider hier in de studio. Aniek Moon was dat. Emiel Gordenker is van het Van Gogh Museum. Goedemorgen ook. Goedemorgen, het is Emily. Emily, sorry, dat weet ik. Ja, ik sprak me gewoon. De eerste was in de National Gallery in Londen. Onlangs dat schilderij van Van Gogh. We hadden het er net over, de zonnebloemen met de tomatensoep ingesmeerd. Wat deed dat bij u eigenlijk toen u de beelden zag? Want dat gaf Aniek net aan. Het komt wel binnen, zo'n plaatje. Ja, ja, zeker. Het komt binnen. Maar dit heeft, ik vind het wel belangrijk om te zeggen, het heeft een langere geschiedenis. Dus al in onze tijd, niet zo lang geleden, hebben protesters van Let's the Generation al Raphaëls Madonna in Dresden aangepakt. Zo zijn er een paar anderen geweest. National Gallery is al eerder aan de bak geweest met die mensen die zich lijmden tegen de muur aan. Dus het is dus in onze tijd is dit al een poosje aan de gang. En eigenlijk is het ook belangrijk om je te realiseren dat dit niet de eerste keer is. Om maar één voorbeeld te noemen. In 1914, wederom in de National Gallery, waren mensen die aan protesten waren voor de vrouwenrechten, hebben een schilderij van Velázquez, de zogenaamde Rock Divinus, letterlijk kapot gesneden. Dus het is wel interessant als je het in een beetje een langere context plaatst, dat je ziet dat kunst doet dat wat met mensen. Het genereert, zoals uw vorige spreker net zei, ook echt heel veel publiciteit. Mm-hmm. En dat is, denken wij, nu aan de hand. Ja. Dat is wel duidelijk, moet ik zeggen. Maar is het dan, als ik hoor dat er in het verleden dus dingen echt kapot gesneden zijn, dan kun je zeggen, dan is dit nog heel vriendelijk. Dan zijn we wel heel blij dat er kennelijk, tenminste de groep Just Stop Oil heeft ook echt een uitspraak gedaan dat zij goed hebben nagedacht wat ze geen schade hebben gedaan aan het schilderij. Wel aan de lijst trouwens. En ik vermoed ook de wandbespanning daarachter. Mm-hmm. Wat natuurlijk heel vervelend is als je een museum hebt. Je moet de hele wand gaan vervangen. Maar dat is wel een kleine zegen in dit verhaal. En wat ik ook wel ergens ook een klein lichtpuntje vind is, ja, wij hebben als musea heel hard gewerkt om toegankelijk te zijn, om midden in de maatschappij te staan. En dus de onderwerpen die bij iedereen leven, die komen ook bij ons binnen. En dat realiseren we ons. Dus wij zitten wel in een balans van, wij willen natuurlijk dat gesprek, hè, mm-hmm. Daar ging het ook net over, zeker niet tegenhouden. In tegendeel, wij vinden het wel heel fijn dat dat soort gesprekken ook bij ons gevoerd kunnen. Maar dat staat haaks tegenover de plicht die wij hebben om die kunstwerken goed te behouden en te beheren. Dus dat is best wel een spanningsveld. Maar begrijp ik nou goed dat u zegt, ergens is het ook wel een duidelijk bewijs en misschien wel eervol dat we dus zo midden in de samenleving staan, dat jij wordt uitgekozen als museum om actie te voeren? Nou, bij ons gelukkig niet. Nee, maar het museum. En daar doen we ook alles aan om zo veilig mogelijk te blijven. Maar er is ook wel, het zegt ook wel wat over doorgaans, hè, al sinds 1914 of eerder, dat de musea toch wel een plek zijn waar mensen nadenken over diepere issues en waar ze zich daar ook uiten. Ja, maar Katelijn Boer zegt, ja, en nu dreig je het kapot te maken of richt je het schade aan? Trek samen op. Sluit ik me helemaal bij Katelijn aan. Hi Katelijn. Wat hier opvalt is dat het wordt gezien als een keuze tussen het een en het mm-hmm. ander. Dat is één ding wat mij opvalt. Ander wat je opvalt is dat de verschillende groepen, want het zijn er nogal wat, die hebben ook allemaal net een klein beetje een andere boodschap. Wat ze wel allemaal aan het gemeen hebben is dat ze bij musea of bij kunstwerken zich aansluiten om aandacht te trekken. Maar de een heeft het meer over klimaat, ander heeft het meer over ongelijkheid in de maatschappij. Dus het is ook niet helemaal duidelijk welke conclusie je eruit moet halen. Nee, de kolen en gas. Als het gaat om dat stopoil, waar we ons nu even toe beperken, ook met het besmeuren van de schilderij. Dank u wel. Klopt. Maar nee, Just Stop Oil die had het ook over ongelijkheid in de maatschappij. Ja. Dus het is niet helemaal eenduidig. En tot slot wilde ik me ook even aansluiten bij Katelijn. Er zijn ook andere manieren om iets te doen. Er is in het Guggenheim Museum volgens mij gisteren een prachtig protest geweest tegen wat er in Iran aan de hand is. En er werden hele mooie rode banieren gewoon over het balkon gegooid. Dus zo kan het ook zonder dat het gevaar brengt aan de collectie. En daar zou ik echt voor pleiten. Heel erg. Emily Gordenker van het Van Gogh Museum. Hartelijk dank. Dan ga ik naar Rosemarijn van het Einde. Ze is van Extinction Rebellion, actievoerder daar, en Christian Climate Action. En ook theoloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zijn al aardig geënt in de discussie. Beschadigd of niet, je kunt zeggen blijf van andermans spullen af. Als je het risico loopt dat je schade toebrengt aan het eigendom van anderen, dan moet je dat sowieso niet willen. Vindt u daarvan? Ik denk dat Just Stop Oil daar grotendeels mee eens is. En ze hebben natuurlijk ook veel maatregelen getroffen om te zorgen dat ze geen schade toebrachten. En binnen de klimaatbeweging is daar ook altijd grote zorg voor. Dat we voelen ons genoodzaakt om disruptieve acties te doen, maar we zorgen altijd dat die zo min mogelijk schade of geen schade toebrengen. En voor zover ze ongemakkelijk zijn, proberen we dat te verzachten voor mensen. Ja, maar goed, hier is natuurlijk wel de Van Gogh wellicht zelf niet beschadigd, maar de lijst is vastgelijmd aan de muur. Dus er moet wel het nodige vervangen worden. Ja, dat klopt. Ja, en dat, kijk, je zou kunnen zeggen, moet je willen dat zo'n actie gebeurt? Nou, eigenlijk niet. Ik denk dat ook de actievoerders liever niet zouden willen dat zo'n actie nodig was. Mm. Maar ja, als je kijkt naar de situatie zoals die is, de ernst ervan, dan zijn dit soort acties nodig om daar licht op te schijnen. Maar waar ligt de grens dan? Ja, nou, voor de meeste mensen bij het gebruik van geweld of bij het stuk maken van iets wat je echt niet kan herstellen. Daar ligt hij voor mij. Ja, dus dit zou u niet doen? Nee, dit zou ik wel doen, ja. Want de lijst is te herstellen. Ik zou niet een kunstwerk willen beschadigen dat niet te herstellen is. Dus als er geen glas voor had gezeten, had ik het net als hun ook niet gedaan. Nee, en een taart gooien in het Madame Tussauds gezicht van koning Charles, waarbij je niet weet of de was wel of niet beschadigd raakt. Ja, dat zou ik van tevoren willen weten, ja. Dat zou waar maken. Maar wat vind je dan van de tegenstelling die dan ook wordt opgeroepen van je moet kiezen tussen cultuur en het klimaat? Dat vind ik zo'n waardeloze statement. Ja, nou, ik denk de kern is, klimaatverandering, de opwarming van de aarde raakt alles wat ons lief is. En dat is heel moeilijk te vatten en te begrijpen omdat het nog gaande is. Omdat we de gevolgen in rijke landen als Nederland nog niet zo zien. Wij voelen hier nog niet dat alles op het spel staat. Inclusief kunst, inclusief geluk en dat soort dingen. Dus dan moet je dat invoelbaar maken. En hoe doe je dat? Nou, door iets te kiezen wat dierbaar is voor mensen en te laten zien, hé, dit is ook in gevaar. En ook al is het met je actie niet echt in gevaar, mensen zijn ineens gealarmeerd over iets waar ze daarvoor misschien niet zo gealarmeerd over waren. Dus eigenlijk hetzelfde wat Aniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging net ook aangaf als argument. Dankjewel, Rosemarijn van het Einde. Overigens las ik een verhaal met een Belgische klimaatactivist, Katelijn Broers, die zei, Van Gogh zou dit ook alleen maar toegejuicht hebben. Dat zou best. Van Gogh was ook een activist, maar ik denk niet dat hij ervoor gekozen had om een kunstwerk te besmeuren. Maar ik ben ook helemaal niet tegen het standpunt van de activist. Hè. Dat draag ik warm. Het gaat je om het contrast wat geschetst wordt. Maar ik ben creatief. En ik zou je juist zeggen, er zijn ongelooflijk veel mensen in de kunst en cultuur juist bezig om dit standpunt ook voor het voetlicht te brengen. Dus join forces en keer je er niet tegen. Jonathan Nowakowski is zakelijk directeur van de musea in Brugge, waar ook het Groeningen Museum onder valt. En in dat museum is afgelopen zomer ook een klimaatactivist binnengedrongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Nowakowski, wat was er bij jullie gebeurd? Wij hebben de bedenkelijke primeur gehad om in het Groningen Museum een klimaatactivist op bezoek te hebben, die zich had vastgekleefd aan weliswaar het veiligheidsglas, maar toch van een absolute topwerk, Madonna met kanunnik Joris van der Palen van Jan van Eyck. En dat is een werk van 1436. En die man had toch een ferm risico genomen, omdat hij zich vastgelijmd had, weliswaar op het glas, maar zeer dicht bij de originele lijst van dat schilderij. En dat is toch een ferm risico dat wij toch betreuren. Ja, en maakt het voor u dan nog uit dat het een van Eyck is? Of was het een ander onbeduidend werk had gekozen? Het is natuurlijk een Vlaamse primitief, dus het is het absolute topstuk van het Groningen Museum. Dus het is niet raar dat men dat stuk neemt, maar men neemt gigantische risico's. En dat is toch wel wat ik aan de kaak wil stellen. Dit is een absoluut topstuk dat al generaties op generaties wordt verzorgd, wordt geborgd. Mm-hmm. En dan plots krijg je een actie die misschien legitiem kan zijn, want daar gaat het eigenlijk niet over, maar die toch serieus schade kan toebrengen. En men zegt van oké, we nemen voorzorgen, maar is dat wel zo? Weet men goed genoeg wat het risico kan zijn dat men neemt. En dat stel ik toch wel in vraag. Ja, maar dit soort acties zijn natuurlijk ook niet bedoeld om vrienden te maken. Nee, dat klopt. Maar dan is de vraag of wij een vijand zijn in dit verhaal. Musea zijn plekken per definitie waar maatschappelijke debatten gevoerd worden. En in die zin, en ik sluit mij aan bij wat ik daarnet hoorde, is het goed dat het debat in de musea gevoerd wordt. Dit is kunst. Kunst is een katalysator van emoties. Dus het is logisch dat dit soort werken emoties oproepen en dat maatschappelijke discussies gevoerd worden rond dit soort kunst. Maar de manier waarop is gewoon wat wij niet oké vinden. Doe het op een andere manier, ja. Zoals daarnet gezegd werd. Vandaliseer dit soort werken, alsjeblieft toch niet. Doet het eigenlijk ook iets met medewerkers van het museum? Ja, uiteraard. Dat zijn mensen die daarin bezig zijn, die zich heel erg verantwoordelijk voelen over de werken waar zij zorg voor moeten dragen. Dat is het eerste. Dus uiteraard raakt dat hen. Maar ten tweede, wij proberen ook zo open mogelijk te zijn. Je wil zo weinig mogelijk barrières tussen het kunstwerk en de bezoeker. En hierdoor krijg je een soort reactie van, ja, wat moeten we nog doen als veiligheidsmaatregelen? Moeten we die werken dan weghalen uit zaal? En dat wil je natuurlijk niet. Je wil net dat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien. Dus uiteraard doet dit wat met medewerkers en doet dat ons ook nadenken over hoe je zo relevant mogelijk en zo goed mogelijk de werken kan tonen, maar natuurlijk ook zo veilig mogelijk. Helder. Dank u wel, meneer Novakovsky van de musea in Brugge. Dan ga ik nog naar een klimaatactivist, Peter Jamin. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U blokkeert zelf treinen. Wat is effectief? Kolentreinen. Kolentreinen? Ja. Dus ik zit bij een groep kappen met kolen. En wij vinden dat er gestopt moet worden met kolen. En daarom blokkeren wij kolentreinen. Ja. Ik heb minder van u gehoord dan de afgelopen 24 uur van de activisten van nu. Dus wat is effectiever, denkt u? Dat is de vraag inderdaad wat eerder ook gezegd werd. Gaat het om in de publiciteit komen of gaat het om effect hebben, denk ik? En qua publiciteit is dit natuurlijk, ja, de hele uitzending gaat er al over. Mm-hmm. Wij zijn meer van de lange adem, denk ik. Wij doen gewoon ons ding. Dus wij vinden dat er gestopt moet worden met kolen. Dus wij gaan op dat spoor zitten, net zolang tot daarmee gestopt wordt. Maar waar ik ook nog even op wil reageren, van volgens mij wordt er een beetje een valse tegenstelling geschetst van alsof de keuze zou zijn tussen klimaat of cultuur, terwijl volgens mij wat de activisten beoogden, waarom maken we ons drukker over dat eventueel beschadigen van die Van Gogh dan om het verdwijnen bijvoorbeeld van de natuur? Dus in dat half uurtje dat het programma nu duurt, is er weet ik hoeveel voetbalvelden, regenwoud verdwenen, wat nooit meer terugkomt. Waarom maken we ons daar niet druk over? En dat geeft ook een beetje aan dat ja, ik ook mijn twijfels heb of het of het de zaak goed doet, die actie, zeg maar. Omdat we nu ook over de actie praten en niet over het echte onderliggende probleem. Het blijft abstract, die klimaatverandering, terwijl we het concreet over moeten hebben van inderdaad, van wat gebeurt er vandaag al? Dus je hebt hetzelfde doel als de activisten die dit nu hebben gedaan, maar jij zou het in ieder geval op een andere manier doen. Sterker, dat doe je ook. Ik herken de wanhoop. Ja, maar een andere methode in ieder geval hou jij erop na. Dankjewel, Peter Jamin was dat nog. Hij blokkeert dus kolentreinen. Tot zover hier op de radio, in ieder geval stand.nl op NPO Radio 1. In onze community van spraakmakers gaat de discussie volop verder. U kunt zich aanmelden via spraakmakers@kro-ncrv.nl. Hey schat, ben je nou nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Boek nu met Holland America Line een 2023 Norse Fjord Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Geef een Primera keuzecadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. 25 freelance journalisten die worden bedreigd met een noodknop of camera's aan huis. We gaan het daar zo meteen over hebben in het mediaforum. En het Verenigd Koninkrijk kijkt vandaag de vijfde premier in 6 jaar tijd. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, want rond deze tijd begint Liz Truss aan haar laatste kabinetszitting als premier en daarna dient ze officieel haar ontslag in. Rishi Sunak, de opvolger van de opgestapte Liz Truss, gaat langs bij koning Charles op Buckingham Palace. Daar zal hij officieel worden benoemd als premier. Vervolgens gaat Sunak door naar de ambtswoning Downing Street 10 en zal daar zijn eerste toespraak houden. En wacht een flinke taak, onder meer de economische problemen oplossen, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Hij zal tegelijk ook een stevig antwoord moeten gaan formuleren op die oppositie die maar blijft hameren op dat idee dat hij niet is gekozen door het volk, maar alleen door zijn eigen partij. En dus steeds blijft zeggen, heeft deze man eigenlijk wel het mandaat om nu het land te gaan leiden? Hij is de eerste Britse premier die hindoe is en van kleur. En met zijn 42 jaar is Sunak ook de jongste premier in ruim 200 jaar tijd. Liz Truss was de kortzittende met 45 dagen. Milieuactivisten hebben de banden van tientallen SUV's laten leeglopen in Enschede. De groep Tire Extinguishers vindt dat SUV's een onevenredig grote bijdrage leveren aan het klimaatprobleem. Eerder waren er dit soort acties in Den Haag, Amsterdam, Zwolle, Hengelo, Apeldoorn, Amersfoort en Utrecht. De Duitse president Steinmeier is vanochtend vroeg per trein in de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangekomen. Het bezoek was niet vooraf aangekondigd. Het is de eerste keer dat de Duitse president het land bezoekt sinds het begin van de oorlog. Twee eerdere pogingen werden vanwege de veiligheid afgeblazen. De VS komt met sancties tegen de mijnbouwsector in Nicaragua. Door die belangrijke industrie te raken hoopt de regering Biden de druk op dictator Daniel Ortega op te voeren. Er werden al eerder sancties uitgevaardigd tegen Ortega, vicepresident Murillo en de mensen om hen heen. De Nederlandse uitzendmarkt groeit niet meer, zegt uitzendbureau Randstad. Het bedrijf zegt dat er nog wel groei zit in de markt in de VS, Japan, Australië en Duitsland. Maar in Nederland en België is de omzet nagenoeg gelijk gebleven. Volgens het bedrijf heeft het te maken met de massale inzet van uitzendkrachten bij coronateststraten vorig jaar. Randstad zegt dat er ook bedrijven zijn die minder uitzendkrachten nodig hebben. Maar dat is echt nog niet zo dat je dat heel erg goed kunt toewijzen op een bepaalde sector bijvoorbeeld, of een bepaald soort bedrijf. Dat is niet zo. Het is nog heel anekdotisch vandaag de dag. Dus heel erg bepaald door de situatie van het bedrijf specifiek. Bij een inval van het Israëlische leger op de westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 5 Palestijnen doodgeschoten. Ook raakten 20 mensen gewond. Het leger richtte zich in de stad Nablus op een groep militante Palestijnse jongeren die achter aanvallen op Israëlische militairen en burgers zou zitten. Volgens het leger is ook een pand vernietigd waar de groep bommen fabriceerde. De Palestijnse president Abbas zegt dat de voortdurende invallen van het Israëlische leger gevaarlijke gevolgen hebben. Maar premier Lapid zegt dat Israël zich daardoor niet laat afschrikken. Over een week zijn er in Israël parlementsverkiezingen. Het weer op steeds meer plaatsen is het droog en is er af en toe zon. Later op de dag, vooral in de kustprovincies, nog wel kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 16 à 17 graden. Morgen meer zon en een paar graden warmer. Dankjewel Jeroen. Dan gaan we naar het verkeer. Wijnand Spaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zijn nog steeds problemen bij Zaltbommel op de A2 komend vanuit Utrecht. Daar is een vroege overgang kapot vlakbij de brug bij Zaltbommel. En dat veroorzaakt file vanaf Beest 9 kilometer met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Waarschijnlijk gaat dat nog de hele dag duren. Verkeer van Utrecht naar Noord-Brabant kan het beste omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Het lukt zeker niet filevrij, want op die A27 ten zuiden van Gorkum is het inmiddels behoorlijk druk door omrijders. Op de A17 door de rechte richting Roosendaal bij Moerdijk 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en een aantal personenwagens. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Omrijden kan via Breda en Etten-Leur over de A16 en de A58. Ster. Iedereen is creatief. Ja, echt. Jij ook. Jouw creativiteit verdient een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de testen op de test.nu en ontdek met welke training jij je creativiteit prikkelt. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Boek jouw training bij Competence Factory en bespaar 1000 euro via het stapbudget. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Gezond leven, je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Nu heel veel voordeel op alle sta-opstoelen. Kom proefzitten bij Vegro. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. 25 freelance journalisten zijn beveiligd met een noodknop of camera's aan huis. Wat is nou de juiste reactie op bedreigingen aan het adres van journalisten? En wat betekent het voor het beroep? Daarover en over de 3 etiketten die de nieuwe Britse premier Sunak opgeplakt krijgt, praten we in ons mediaforum vandaag met, hoort, journalist Arno Kantelberg. Mireille van Ark is er, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Goedemorgen ook. Goedemorgen. En Katelijne Broers is onze spraakmaker. Zij is directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. We kijken natuurlijk zoals altijd eerst wat jullie is opgevallen. Mireille, jij wilde een reportage uitlichten van de Russische nieuwszender TV Rijn, die vanuit Amsterdam gaat werken. Zullen we eerst een fragmentje even beluisteren? Ja. Ой, всем привет. Даже не верится, что спустя 7 месяцев мы опять с вами встречаемся. Мы сидим в красивой студии. Neem aan dat jij het ook even kan vertalen voor ons. Ja, nou, ik wilde net zeggen, ik wou dat ik het kon verstaan in deze tijd. Lijkt me geweldig om Russisch goed te kunnen in deze periode, inderdaad. Maar nee, helaas. Wat is het voor een zender? Het is een zender die probeert zo onafhankelijk mogelijk het nieuws te verslaan. Eigenlijk vanuit Rusland, maar dat gaat dus niet. Dus het is een televisiezender in ballingschap. Zenden uit vanuit het DPG-gebouw hier in Amsterdam. En ik vond het ook wel weer een heel mooi en hoopvol fragment van journalisten die kosten wat het kost eigenlijk het nieuws uit eigen land willen brengen. En je ziet ook bij de opening in die reportage hoe blij ze zijn dat dat weer kan. Ook al is dat dan vanuit Amsterdam. Maar ook wat een enorme moreel dilemma dat is. Ook een van die redacteuren die vertelt ook van hoe zwaar dat eigenlijk is. Dat je niet vanuit je eigen land het nieuws kan verslaan. Mm. En dat dit dan het alternatief is. Dat ze daar heel blij mee zijn. Maar dat het ook voor journalisten zelf heel zwaar is om op die manier te werken. Ik zag de reportage ook gisteren. Nou, dan zag je ook hun laatste uitzending. Dat ze met z'n allen verenigd om de nieuwsdesk stonden. En echt met totaal verslagen hoofden eigenlijk. En nog heel zacht zeiden van, we willen vrede. Maar bijna met een soort angst van, kunnen we dat überhaupt al zeggen? Ja. Dat was toen de laatste uitzending. En daarna zijn ze met z'n allen uiteindelijk, ja, moet je zeggen, gevlucht. Of ja, echt in ballingschap. Zo voelt het echt. En ze hebben dan allerlei bronnen en mensen vanuit daar die informatie verschaffen. Maar ja, ook dat is natuurlijk niet zonder gevaar. Dus je ziet ook hoe risicovol het beroep dan ineens wordt. En dat dan Amsterdam wel een mooie plek is waar dat dus wel kan. Zijn ze te zien in Rusland? Ja, precies. Via YouTube, ja. Dus YouTube is het enige kanaal dat eigenlijk dan nog niet is afgesloten. En ze zijn dus via YouTube wel te volgen voor Russen daar. En ik zag ook dat de NOS een aantal mensen had gesproken in Rusland die ook echt zaten te wachten weer op deze informatie. En dat er eigenlijk heel weinig andere kanalen zijn op basis waarvan je uiteindelijk je nieuws tot je kan nemen. Vallen ze onder DPG, de persgroep voor de mensen thuis? Volgens mij hebben ze een soort plek gekregen waar ze welkom zijn voor een periode om daar die uitzendingen te maken. Ja, het was dus wel vrij snel na het begin. Maar DPG van die faciliteert dat dus eigenlijk? Ja, die faciliteert. Dus een hele mooie studio en daar waren ze dus ook heel blij mee dat het ook qua faciliteiten en zo allemaal. Met echt dus als inzet dat andere perspectief kunnen bieden. In de hoop dat veel Russen het kunnen zien. Ja, en ook het andere wereldnieuws. Dus niet alleen over de oorlog zelf. Okay. Ja. Dan Arno, voor jouw mediamoment. Staan we stil bij de verjaardag van een vrolijk. Heb je ook een fragment of niet? Niet, nee hè? Tuurlijk wel. Oh, oké. Okay. Donald Duck brengt je iedere week de vrolijkste avonturen. Met oom Dagobert, Kwik, Kwek en Kwak en de zware jongens. Alles is leuker met Donald Duck. Ook DPG, hè, trouwens. Kijk eens aan. DPG Media, tijdschrift. Ja, ja, Donald Duck is jarig, ik denk 70 jaar. Mm-hmm. Een respectabele leeftijd. En een tijdloos merk, lijkt mij zomaar. Dus ik denk, het is ook niet meer dan dat. Maar een klein monumentje voor een nog een oldschool tijdschrift die het goed doet. Ook onder jongeren gelezen wordt. DPG heeft sowieso trouwens wat aardig tijdschrift. Zo zit dat, is een ander jongere tijdschrift wat nog echt een oplage ook heel goed doet. Jongeren en kinderen lezen echt nog wel, ook papier. Niet alleen maar smartphone. Maar Donald Duck is, zoals in het voetbal zeggen, de sterkhouder. Die is al 70 jaar. En ze maken hem helemaal zelf. Hè. Dat is al heel lang dat ze hem hier zelf maken. Het is niet overgeschreven of nagetekend. Of ja, het is wel nagetekend uiteraard. Maar, en die doen dat gewoon elke week fantastisch, vind ik. Dus ik vind het, ik dacht misschien leuk om hier even een kleine vrolijke noot. Maar heb je er zelf ook iets mee? Ik lees hem nu niet meer, nee. Nee? Vroeger wel, klein was wel, ja. Nee, je hebt de brief van de week geschreven? Nee, toch? Dat was dan toch het hoogst haalbare doel. Klopt. Ja, heb ik wel een keer een Apple gehad. Ik weet niet of dat... Ik ben niet over toepen, maar... Dat wordt hier geoordeeld dat hij telt. Ja. Nee, nu ik zie hem af en toe wel bij... mijn kinderen zijn ook, hebben hem ook niet meer. Nee, vroeger wel. Maar vroeger wel. En jij zelf ook. Ja. Ja. Ja. Mireille, want jij slaat gelijk aan op de brief van de week. Hoeveel heb jij er geschreven om erin te komen? Ik wilde zo graag heel veel. Ja, flessen posten gevonden. Net gedaan alsof. Maar nooit brief van de week geworden. Nee, helaas. Ja. Maar is het iets wat bij jullie thuis volop gelezen wordt of niet? Nou, ik denk dat je ook wel elke keer kan identificeren. Hè? Dus als je kind bent met de kleine eentjes en dan Donald. En nou ja, als je 70 jaar bent... Ik denk dat het misschien wel de leeftijd van Dagobert Duck is inmiddels. Maar heel knap ook dat zo consistent is blijven staan in een wereld die zo snel verandert. Dat er altijd wel een Donald Duck, dat die er nog steeds is. Sommige dingen veranderen niet en dat is ook wel fijn. Nee, hij is een klassieke. Ik las een interviewtje met hoofdredacteur Fetje Veldhof. Dat die in Amerika is Donald Duck helemaal niet zo populair als Mickey Mouse. De grootste Disney. Ja. Maar wij hebben hier heel weinig met Mickey Mouse. Die Donald Duck, ja, waarom dat nou is? Ja, een beetje omdat het een soort anti-held is. Dat gaat natuurlijk heel veel fout. Terug misschien ook wel, dat het een beetje meer bij ons volk Nou ja, het lukt meestal niet. Altijd lukt eigenlijk nooit. Hij krijgt nooit geld van zijn oom. En die wilde neef zit altijd dwars. Dus er zit iets van een beetje een kluns. En dan hebben wij dan toch en dat meer spreekt ons kennelijk dat spreekt ons blijkbaar aan. Ja, grappig. Katelijne Broers, ben jullie wel thuis? Nu niet meer, want mijn kinderen zijn groot. Maar ook onze kinderen hebben een abonnement erop gehad. En dan las ik hem ook heel graag. En vroeger als kind had ik ook een abonnement. Ja. En moest ik altijd zorgen dat mijn moeder hem niet eerst had. Eigenlijk. Heerlijk. Maar zit de kracht er ook niet in dat je toch die maatschappij weerspiegelt kunt zien? Dat is zo leuk. Als kleinkind heb je dat niet meteen, denk ik, door. Maar dat vind ik nu als oudere lezer weer heel interessant. En als opvoeder vind je dat ook weer leuk, dat je kinderen dat eigenlijk op een andere manier dan weer tot zich krijgen. Ja, en, maar, namen die verbasterd worden van bekende figuren of fenomenen. Ja, dat... zeker. Ja, doen ze ook. Dan schrijven ze Max Verstappen erin. Of inderdaad in een maatschappelijke iets. Dat is natuurlijk omdat ze zelf kunnen zelf tekenen, zelf schrijven. Maar is dat de kracht ook? Of waar zit het in? Want jij zegt, het wel is mee, zo hoor. Steady. Het groeit, ja, het groeit wel mee, ja. Ja. Maar ja, dat is opvallend. Zeker in tijdschriften, zeker papieren tijdschriften, die hebben het moeilijk. Hè. Online is er worstel nog wel. Maar Donald Duck blijft dat toch goed doen. Maar het is ook zo dat, kijk, wij hebben hem opgezegd. Zeg maar, omdat de kinderen, Katelijn en ik, omdat onze kinderen, ja, wij hebben samen geen kinderen, maar het samengesteld gezin, hè, die hebben de Juice Channels luisteren mee, maar, mensen. Maar veel ouderen blijven gewoon een abonnement houden. Hè. Veel volwassenen. Ja. Die doen dan onder het mom van, we hebben wel kinderen, dat ze zelf eigenlijk vooral als eerste de Donald Duck wegsnaaien. Zo, dat gebeurt ook nog steeds, zeker. Dan andere zaken. Persveilig, het platform opgericht voor de veiligheid van journalisten, heeft sinds de oprichting zo'n 25 freelancers geholpen met camera's thuis of een alarmknop vanwege hevige bedreigingen die vaak online in ieder geval beginnen. Zo hebben ze aan ons laten weten ook. In het persbericht gaat het specifiek om freelancers, Mireille. Is het goed dat daar extra op gelet wordt? Want het is een groep die natuurlijk wel steeds groter wordt. Ja, ik denk dat het heel goed is dat daar op gelet wordt. En dat het eigenlijk alleen al nodig is. Dat is dan eigenlijk toch nog het eerste dat mij opvalt aan zo'n bericht. Hè, dat er best veel zijn. En dat het voor een freelancer die zijn nek uitsteekt om waarheden boven tafel te halen. Zonder dat je een grote nieuwsorganisatie achter je hebt. Dat ook soms misschien best wel angstig kan aanvoelen. Want voor de mensen die dat niet weten, hoe werkt dat bij jullie, bij RTL Nieuws bijvoorbeeld? Nou, dat op het moment dat daar dingen gebeuren of verhalen gemaakt worden, hè, waarbij je weet, nou ja, daar zou iemand wel eens niet zo blij mee kunnen zijn aan de andere kant. Dat we dat vooraf goed bespreken. En ook alle journalistieke checks natuurlijk sowieso eerst doen, hè, voordat je zoiets maakt. Maar ook goed de risico's in kaart brengt van wat dat voor risico's met zich mee zou kunnen brengen. En in principe valt dat over het algemeen wel mee. Maar er zijn natuurlijk ook wel dingen gebeurd in het verleden waar die risico's er wel zijn. Maar dan en niet vanuit alleen de misdaadhoek of ook de politieke hoek? Nou, niet eens dat. Maar ook, soms, het kan van allerlei. Dus kijk, als je journalist bent, maak je verhalen en probeer je dingen boven water te krijgen. En er zijn altijd mensen niet blij mee. En je weet ook niet wat deze mensen uiteindelijk gaan doen. En dat bij de misdaad is dat natuurlijk anders. Maar ook wanneer je grote misstanden, misschien ook bij de overheid, dan krijg je geen bedreiging, maar je wordt wel continu altijd tegengewerkt als journalist. Maar daar zit een verschil in. Daar hoef je geen camera's voor in huis te hebben hangen. Zeg nee, maar, nee dus in. Op het moment dat er een grens over wordt gegaan, dan is het natuurlijk belangrijk dat die journalist wel bescherming krijgt. Ja. Maar uit welke hoeken komt dat dan? Want we kennen het vooral van de misdaadhoek. Daar komt dat natuurlijk vandaan. Maar goed, het zit misschien niet eens zozeer in dingen die gebeuren, maar ook wel dingen die via social media gezegd worden. Bedreigingen. En dat is natuurlijk heel anoniem. Dus daar weet je ook niet altijd precies van waar het vandaan komt. Nee. Arno, je bent zelf freelancer. Zeker. Maar je zit niet in het segment dat je ik begreep me op een heel glad ijs terrein, begeeft, zeg maar. Nee. Maar kun je wel de zorg of misschien een heimisch gevoel voorstellen? Nee, ik heb bevriende journalisten die beveiligd moeten worden. Ja, dat is buitengewoon vervelend. Ja, maar overigens, het is een heel praktisch probleem. Dat er ook daar in de beveiliging, daar zijn ook personele problemen. Er zijn ook vacatures niet ingevuld worden. Dus dat wordt ook steeds lastiger om. En het is een steeds groeiende groep. Ja. Dus het wordt ook steeds moeilijker om daar gewoon beveiligers voor te vinden. Maar het is heel goed dat er een organisatie is. Kijk, RTL Nieuws, je beveiligt je eigen mensen. Maar freelancers, die moeten het ergens anders vandaan halen. Het zijn er 25. Hebben die persveilig? Ja. Jij zegt ze best groot. Ik vond het meevallen eigenlijk. Ik dacht dat het er veel meer zouden zijn. Maar is het als een freelancer voor jullie werkt, wat betekent dat dan? Dan is het diens eigen verantwoordelijkheid? Of valt het dan onder jullie verhalen worden bij RTL gemaakt Nieuws? In opdrachten van RTL Nieuws, ben je natuurlijk als werkgever ook verantwoordelijk, hè? Voor in elk geval de veiligheid van iemand. Dus ook daarmee wordt het besproken. Maar we hebben eigenlijk vooral veel mensen in dienst, zeg maar, die dit soort verhalen maken. En dan word je daar als hoofdredactie heel snel bij betrokken. Ja, maar het is nog. Sorry, maar je hebt nog niet een zaak gehad waarbij een freelancer een beveiliging nodig had. Nou, nu zit ik daar natuurlijk ook nog maar een maand. Dus zover gaat mijn geheugen niet terug. Niet dat je weet. Niet dat ik weet, nee. Nee, maar wel dat er gewoon vaste mensen dusdanig beveiligd moeten worden waar we het hier over hebben. Nee, met camera's, niet, met kloppen, niet echt met beveiliging. Maar wel dat er, nou, natuurlijk wanneer er risico's zijn, dat je daar instanties bij betrekt die daar ook vanaf weten. Ja. Is het vanuit, want dat is de laatste dagen gaat natuurlijk, afgelopen weken ging het weer vanuit die misdaadhoek. Laatste dagen gaat het ook om de dreigementen en aanleiding van wat ook met Merel Ek van Hart van Nederland is gebeurd. Over vanuit de politieke hoek. Is dat iets wat bij jullie bij RTL ook zorgen geeft, Mireille? Ja, ik denk dat dit ook vooral heel erg terug te voeren is op omgangsvormen. Van wat is fatsoenlijk en wat niet. En dat het daar eigenlijk nu voornamelijk over gaat. Dus niet eens zozeer wat er op social media wordt gezegd. Maar meer dat er zorg zijn over de omgangsvormen van hoe mensen eigenlijk met elkaar omgaan. En daar wordt vooral veel over gesproken. Ja, maar de voelen mensen bij jullie zich niet geïntimideerd door politie. Arno? Ja, want dat is de NVJ noemde het de aanval op de journalistiek. Ja. Dus dat is wel, daar spreekt toch heel veel dreiging uit. Richting Merel van Eck in dit geval. Hè? Ja, er wordt via social media natuurlijk gaat dit dan helemaal los. Hè? Dus dan komen er allerlei berichten richting. En omdat er een naam genoemd wordt en het wordt in beeld gebracht, denk ik dat je dan extra kwetsbaar bent als journalist. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk van hoe ga je met elkaar om? Stel dat wij een conflict hebben en ik neem in een café met jou een filmpje op, stiekem. En ik stuur dat naar al jouw vrienden. Is dat ook niet netjes? En dat is eigenlijk waar het om gaat, denk ik. Is dat te vergelijken met elkaar? Het gaat natuurlijk wel om de toonzetting ook, toch? Ja, en als je nog een plaatje voor plakt van een rat. Precies. Dat met name. Die vond dit nog een tandje. Ja, dus dit is even wat ik net noemde, een heel klein voorbeeld. Maar het gaat er wel om dat je vaak niet zo met elkaar omgaat. Mm-hmm. Dus er zijn bepaalde afspraken van gewoon fatsoensafspraken. En die worden overtreden. En daar is volgens mij gewoon nu zoveel ophef over. Dat mensen daar gewoon heel boos over zijn. En ook van hoe ga je dat weer terugbrengen naar normale normen. De vraag is toch eerder hoe zo'n filmpje van Forum voor Democratie, of dat zeg maar een opstap is naar een bedreiging. Hè? Dat is toch eigenlijk eerder de vraag. En of er dan vervolgens zoiets nodig is als persveilig. Dan had eigenlijk Merel van Eck even moeten checken of daar al sprake is van. Want daar zit hem. Die soep die wordt gewoon echt op het vuur gezet. En als je die comments leest onder dat YouTube-filmpje van Forum voor Democratie, ja, dat zit natuurlijk vol suggesties van actie richting de dame in kwestie, richting de journalist in kwestie. Nou, dat werd gisteren ook wel besproken aan tafel bij Galit bijvoorbeeld, van in hoeverre zijn partijen daarmee mede verantwoordelijk voor wat hun achterban eventueel zou kunnen doen. Of 100% verantwoordelijk, wat mij betreft. En dan, weet je, en hoe meer van dit soort filmpjes, want er wordt gesuggereerd dat dit het begin van een langere serie is, hè, de Rioolrat, de serie van Forum voor Democratie. Ja. Hoe meer van dit soort filmpjes, hoe groter de dreiging, hoe meer beveiliging je nodig zult hebben. Ja. Is het, want gisteren is er natuurlijk volop, de afgelopen 24 uur, heel veel over gepraat aan veel, bij veel actualiteitenprogramma's en talkshows. Waren de reacties stevig genoeg vanuit de journalistiek? Vanuit de hoofdredacteuren bijvoorbeeld ook? Het wordt afgekeurd. Het zijn eigenlijk twee dingen. Dus je doet er aan de ene kant verslag van als mediaorganisatie. Nou, dat probeer je eigenlijk. Je doet verslag van dingen die afwijken van de norm. Nou, dat is dit. Dat hebben we gisteren ook gedaan. En aan de andere kant betreft het je eigen beroepsgroep. En dat moet je denk ik wel goed uit elkaar houden. En dat loopt, vind ik, soms nog wel eens een beetje door elkaar heen. Dus je doet je verslag. En aan de andere kant moet je als hoofdredactie denk ik vooral kijken inderdaad van wat zijn de gevolgen voor journalisten van dit soort filmpjes. En ik denk dat de NVJ daar goed op gereageerd heeft. Maar wat me dan ook wel weer ergt is dat ik denk van waarom wordt bijvoorbeeld er niet gekeken naar een weg als de Raad voor de Journalistiek? Dus als een journalist iets doet waar jij op tegen bent of je vindt je oneerlijk behandeld, dan kan je altijd naar de Raad voor de Journalistiek. Maar dus er zijn allerlei manieren en dan wordt net deze manier gekozen. Maar dat is toch iets wat heel erg binnen de journalistiek dan speelt. Dat is niet wat tot een maatschappelijke verontwaardiging zal leiden. Dit zou Forum voor Democratie gedaan moeten hebben, bedoel je eigenlijk. Maar dat zou fatsoenlijk zijn. Ja. Ja, maar dan krijgen ze geen 12.000 duimpjes omhoog van op YouTube. Daar gaat het dan uiteindelijk om. Kathleen Hoers? Nou, het zou toch eigenlijk heel mooi zijn als we in Nederland met elkaar één lijn trekken. Dat bedreigen niet mag, gewoon nooit. Ongeacht nou wat je ook hebt gezegd. Door bedreigen van degene die iets heeft gezegd, is niet het middel. Maar bedreigen mag ook gewoon niet gezien via de wet. Maar dit is natuurlijk niet direct bedreigen. Kijk, dus eigenlijk moet de wet voorzien in dit soort dingen. Dus als er iets gebeurt wat niet kan of er wordt iemand bedreigd, dan kan je naar de politie of naar een rechter stappen en dan kan je iets doen. Alleen het gaat juist om de situaties die ontstaan die daar net iets voor liggen of die net in een beetje in een grijs gebied zitten. En daar worstelen we eigenlijk. Maar als jij dan een vergelijking maakt met een filmpje wat in een kroeg wordt afgenomen, en ik vraag je ook van, ja, kun je dat nou vergelijken met elkaar? Moet je dan niet als adjunct van RTL Nieuws een steviger signaal erin afgeven? Als je een vergelijking maakt met, ja, er kan iets in de kroeg stiekem worden gefilmd, of dit is een Tweede Kamergebouw. Mireille geeft net als voorbeeld. Maar bedoel je dat Mireille hier een statement afgeven in RTL Nieuws zelf? Dat maakt mij niet uit. Maar waar sta je voor dan als adjunct hoofdredacteur? Dat mag zeker hier aan tafel, maar het is ook naar je eigen mensen. Ja, maar volgens mij is dat wat jij nu ook zegt, dat je dat moet scheiden. Dus je maakt in je uitzending doe je verslag. Mm-hmm. Maar dat moet je dus niet door elkaar heen gaan mengen. En je bent een beroepsgroep die, dus hebben wij ook, zegt van ja, dit gaat een grens over. Hè? Floor, onze politiek verslaggever, zat gisteravond bij Bo aan tafel. Ja. Die zei dat ook van, ja, weet je, er worden grenzen opgezocht en die worden overgegaan. En dat signaal is volgens mij gisteren wel heel duidelijk door iedereen gegeven. Alleen blijft het dan bij dat signaal, Arno? Is dat voldoende? Ja, en voor je eigen parochie. Want dit signaal is natuurlijk van een ander type. Kijk, dat dehumaniseren, hè, van de wat er hier gebeurt van de journalistiek, van de journalist in kwestie. Hè, die wordt dit is gewoon letterlijk geleend uit de eeuwige Jood van Fritz Hiepler uit 1940. Daar werden Joden, daar kwamen kratten in beeld. Het dehumaniseren en de metafoor van het meest verderfelijke dier gebruiken. Dat is gisteren, dat is van het weekend letterlijk zo gebeurd door Gideon van Meijeren. Ja, daar wordt natuurlijk echt door de achterban wordt daar zitten, ik heb vanochtend gekeken, 12.000 duimpjes omhoog. Is op zich trouwens nog, vind ik, een te overzien aantal. Hè? NSB had meer leden in 1940. Maar maar daaronder, die comments, ja, als je die gaat lezen, ja, daar wordt natuurlijk de hele tijd, daar wordt toch gewoon direct of indirect gedreigd aan het adres van Merel van Eck. Ja. En daar zit hem, dit is de brug die wordt geslagen door Forum voor Democratie, zo'n filmpje, naar die mensen die daaronder in die comments zitten. En dan moet je maar hopen dat inderdaad een internetterrorist is of een internetheld, en die niet daadwerkelijk op. Maar dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, we gaan naar Den Haag. Maar daar zit jouw grootste zorg in. Dit is indirect oproepen tot geweld tegen een journalist. Kun jij hierin, want het viel mij op dat er zit verschil van inzicht in hoe elke journalist dat wil benaderen. Dat zag je gisteren aan tafel bij GroenLinks, waar dus 5 journalisten zaten en ieder had zijn eigen manier. De een zei wel, er komt een punt dat je zegt, nu geef ik jou het woord niet meer vanwege de desinformatie. Hier aan tafel vanwege eventueel gebrek aan geestelijke gezondheid werd er ook geopperd van, dan is iemand niet meer toerekeningsvatbaar. Of vanuit het principe iemand niet meer het woord laten. Maar er is geen eengezindheid binnen de journalistiek. Is dat belangrijk? Of zeg je, nee, dat kun je ook niet zou verwachten. Je dus wat er in België bestaat, een soort cordon sanitair moeten doen. Wat is ook een. Ik zag in de NRC ook daar een oproep toe. Maar dat is natuurlijk, we leven nu wel, hè, dat hebben we vroeger toen ook gedaan, toen met de Centrum Democraten. Maar ik denk dat er nu zoveel kanalen zijn waarop mensen hun eigen achterban kunnen aanspreken, dat in deze tijd, ja, misschien ook niet meer van deze tijd is. Maar is dat het meest legitieme argument? Je kunt zeggen, we hebben onze eigen principes daarin. Ja, maar ik denk ook dat we wel vinden dat je niet mensen op voorhand moet uitsluiten. Nee. Dat toch niet de manier is om in deze samenleving met elkaar om te gaan. Wat Floor Bremer gisteren aangaf. Ja. Niet meer op die ophef, maar blijf analyseren en kaderen. Daar komt het uit. Ja, en ga ook vooral, vind ik, heel erg op die omgangsvormen. Kijk ook gewoon naar de omgangsvormen. Hè? Dus het los van de inhoud, van hoe ga je met elkaar om? En als ik de Kamervoorzitter was, zou ik het daar eens even echt goed nog een keer over gaan hebben. En of dat dan helpt, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar het zit hem vooral ook daarop, denk ik. Arno? Ja. Ik zou willen dat ik denk dat het weinig weinig effect zal hebben. Maar die cordon sanitaire, dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen als je eensgezind bent. Dat je zegt, oké, cordon sanitair. Maar dat heeft destijds bij de Centrumpartij, Centrum Democraten, ook niet geholpen. Want wat je dan krijgt is, dan broeit er een parallelle ergens broeit er een parallel sentiment... Wat je onderdrukt op de een of andere manier. Dus ik vind zeker niet dat je een cordon sanitair eromheen moet leggen. Dan nog even. Er was witte rook op Downing Street 10. En dus maakten we in alle kranten op tv en radio kennis met Rishi Sunak. Een aantal zaken werd opvallend vaak uitgelicht. Het intro van Nieuwsuur gisteravond. It is the greatest privilege of my life. To be able to serve the party I love. And give back to the country I owe so much to. Jong, rijk en zoon van Indiase migranten. Rishi Sunak is de nieuwe premier van Groot-Brittannië. Ja, jong, dus rijk, zoon van een Indiase migrant. Het beeld dat we van de Britse premier krijgen voorgeschoteld... kent een paar heldere steekwoorden. Profiel in de Volkskrant begint ook met Rishi Rich. Bijnaam vanwege zijn rijkdom. Kop in het parool, Rishi Sunak wordt de eerste hindoeïstische... en rijkste Britse premier ooit. Is het, Arno Kantelberg... willen wij graag die labeltjes hebben? Maakt het dat voor ons helder? Of? Tuurlijk, ja. Maar, doet het hem ook niet tekort? Nou, hij heeft er drie, hè? Rijk, ja. Rijk, jong, migrant, hè? Hij heeft er wel drie. Hij komt in lijn. Bij die Liz Truss hadden we alleen vrouw kleurloos. Veel verder kwamen we er ook niet mee. Thatcher-kloon kwam toch ook wel vaak voorbij? Ja, nou, uiteindelijk wel, ja. Reagan en Thatcher-kloon. Maar hij heeft er drie, dus ik vind het heel wat. Maar iedereen kiest zijn eigen... in India begreep ik, gaat natuurlijk alleen maar... En dat begrijp ik wel, dat gaat het alleen maar over zijn migrantachtergrond. Andere haken ergens aan zijn pin. Ja, hij heeft een uitgebreide profiel, neem ik aan. Hè? Maar goed, om nou ook zijn hobby's... Wat wil je nog meer? Nee. Ja, ik vind het op zich wel... Nou, het voelt weer zo van, we pakken even een paar hokjes, plaatsen hem in, dan heb je het maar helder. Nodig. Zeker, dat is natuurlijk... Maar goed, dat is... Dat wordt natuurlijk ook... Zo werkt het nu eenmaal. Ja, maar ook omdat die karikatuur leidt tot je populariteit, zeg maar. Je zoekt natuurlijk ook... Johnson was ook een karikatuur. En Trump is ook een karikatuur. Maar je hebt een signalement nodig eigenlijk waar je je tot aangesproken hebt. Ik heb inmiddels wel het gevoel, voordat ik me helemaal in iemand ga verdiepen... dat ik eerst maar eens even moet kijken wat er gebeurt en hoe iemand het doet. Voordat je... Je zit op de Lubach-lijn. Ja, Arjan Lubach gaf dat gisteren. Oh, ja. Ik had van alles uit mijn hoofd geleerd over Liz Truss. Ja, niks gedaan. Ja. Geen zin. Dus je laat het even, dan maar even die hokjes... Ja, dan eerst maar een jaar zien en dan... precies. Nou, hij was wel even de enige die overigens, hij zei destijds in die campagne... dit gaat er gebeuren als Liz Truss dit gaat doen. En het is precies ook helemaal uit. Dat maakt je zelden dat je het zo zwart-wit waarheid ziet worden. Ja, en hij schijnt als minister van Financiën tijdens corona... niet heel slecht te hebben gedaan. Dus er schijnt toch wat meer aan deze man te zijn dan alleen maar de drie. Ja, maar dat zouden dus mooie labels ook zijn. Zijn daden en niet zijn afkomst. Voorkomen Dus dat vind ik dan weer een beetje jammer van deze labels. Doe er nog wat hokjes bij. Nou, de daden, resultaten toch? Lijkt mij. Mireille van Ark, Arno Kantelberg, dank beiden. NPO Radio 1. Het is 10:30, tijd voor het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. WhatsApp heeft last van een wereldwijde storing. In Nederland zijn bij de website allestoringen.nl... al meer dan 122.000 meldingen binnengekomen. En ook vanuit alle andere delen van de wereld komen meldingen. Een woordvoerder van WhatsApp zegt tegen de NOS... dat door de storing mensen geen berichten naar elkaar kunnen sturen... en benadrukt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing... Zometeen meer hierover met onze tech-redacteur Nando Kastelein. De Duitse president Steinmeier heeft gezegd dat zijn land Oekraïne economisch, politiek en militair zal blijven steunen. Vanochtend vroeg kwam hij per trein aan in Kiev voor een verrassingsbezoek, het eerste sinds de Russische invasie. Steinmeier wil ook kijken hoe Duitsland kan helpen bij het herstel van verwoeste infrastructuur. Bij een inval van het Israëlische leger op de westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 5 Palestijnen doodgeschoten. Het leger richtte zich in de stad Nablus op een groep militante Palestijnse jongeren... die achter aanvallen op Israëlische militairen en burgers zou zitten. En het Verenigd Koninkrijk krijgt vandaag de 5e premier in 6 jaar tijd. Rishi Sunak, de opvolger van de opgestapte Liz Truss, gaat langs bij koning Charles op Buckingham Palace. Daar zal hij officieel worden benoemd als premier nadat Truss haar ontslag heeft ingediend. Dankjewel Jeroen, dan gaan we weer naar het verkeer. Wijnand, wat staat er nog aan files? Ja, we zien nog steeds een paar flinke problemen op de wegen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel... 8 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte voegovergang. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Noord-Brabant kan het beste omrijden... via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... veroorzaakt file bij knooppunt De Nieuwe Meer. Het oponthoud is daar 20 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Die is nu even helemaal dicht bij knooppunt Klaverpolder na een ongeluk. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Zonzeel met een 30 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht-Roosendaal. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk bij Moerdijk. De vertraging daar is een kwartier. En het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Tot 11:30. Hélène Plag. Nieuw gezicht hier aan tafel. Japke de Bauma is hier, NRC-columnist over werk en het kantoorleven. Japke, goedemorgen. Ja, hallo. Er is op dit moment een wereldwijde storing dus, via WhatsApp, hoorden we net. Ja. Zou dan ook gelijk het hele informele kantoorleven plat liggen? Nou, communicatie althans. In ieder geval de kantoor-apps die zijn allemaal hooglijk ontregeld nu. Ja. Toch wel, hè? Ja, ja, de team-apps en al dat soort kanalen. Misschien ook heel rustgevend gewoon. Ja, ik ben er erg voor. Ja? Sowieso dat WhatsApp... Om af en toe even offline te zijn. Dat wel. Ja. Ja. Wij horen straks jou over je nieuwe bundel, waarin je onder meer verkent of de normen en waarden op kantoor zijn veranderd door de coronajaren. Nou, ik kan alvast verklappen. Er is een ware revolutie aan de gang. En onze spraakmaker Katelijne Broers is natuurlijk nog hier. Zij maakt zo meteen bekend wie de winnaar is van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Dat is zo. Eerst gaan wij proberen het lerarentekort op te lossen. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Het nieuwe schooljaar is gestart met een tekort aan 9100 leraren. Wij moeten met z'n allen dit probleem oplossen. Het is niet alleen een probleem van het onderwijs. Het is een probleem van deze maatschappij. En daarom vroegen wij u om mee te denken. Ik denk dat het niet het probleem is dat er geen leraren bijkomen. Ik denk dat het probleem is dat we de leraren niet behouden. Het punt is dat die vijver gewoon te klein is. Makkelijk is het niet. Je moet wel creatief zijn. Dus je moet op andere manieren gaan denken. Deze week reizen wij dus door het land op zoek naar creatieve oplossingen om het lerarentekort aan te pakken. Vandaag is verslaggever Marielle Beers in de klas van meester Bert Groothedde, die zijn PABO-diploma jaren op de plank had liggen. Hij vertelt waarom hij terugkwam, maar allereerst is het woord aan de leerlingen van groep 7A van de Fabritiusschool. Hier is een hele toffe vraag even aan deze dame, want ze is van de Radio 1. Jij dacht, goeie vraag. Waarom bent u hier? Omdat ik een reportageserie maak over het tekort aan leraren. Misschien hebben jullie dat ook wel eens meegemaakt. Ja. Nou. Zeker. Dat er geen meester... Nou, jullie hebben het mee. Oh, mag ik iemand daar iets over vragen? Wat hebben jullie gedaan? We hebben filmpjes gemaakt over onze klas. Omdat we nog geen leraar hadden. En zo plaatste de aanstaande groep 7 zelfs TikTok-filmpjes. Wie begint er met praten, jongens? Ik. Inclusief wervende dansjes en muziek van Herman van Veen. Jitsu Bonenkamp, directeur van basisschool De Zeven Zeeën in Amsterdam, kent dit soort filmpjes ook. En dat gaat soms zelf nog verder. Nou, via In Noord, dat is de stichting waar wij bij aangesloten zijn, wordt er heel veel gedaan om mensen te werven. Dus wij hebben bijvoorbeeld een promotiefilmpje gemaakt. Maar er wordt ook geld beloofd als je iemand weet te vinden en hier naartoe kunt brengen. Geld beloofd als je hier komt. En we proberen natuurlijk gewoon een leuk en fijn team te zijn waarin een nieuwkomer zich welkom voelt. In Hilversum voelt meester Bert zich zeer zeker welkom. Even terug naar groep 7A. Pas ongeveer aan het einde van de vakantie hadden we een leraar gevonden. Dat was meester Bert. En dat was omdat jullie zo'n leuk filmpje hadden gemaakt? Nee. We hebben het over gehad. Hè? Heeft u het filmpje gezien, meester Bert? Ik heb het wel gezien, maar toen was ik al in gesprek. Maar ik weet dat jullie een filmpje hebben gemaakt om echt te promoten van kom nou ons, want wij willen een juf of een meester hebben. Waarom moet een meester of juf bij jullie komen? Ja, dat wil ik ook wel eens even over. Ja, Eddie. Omdat wij geen lessen willen missen. En niet dat we heel veel lessen missen en dat we heel veel dingen niet leren. Dus daarom dachten jullie, nu moeten we gewoon ons best even extra hard doen? Ja, want groep 7 is het één naar belangrijkste groep. Wat is dan het belangrijkste? Ik dacht dat het groep 3. Groep 3. Okay, dus jullie zijn een hele belangrijke groep. Ja. Groep 7 is een belangrijk jaar. Zo hebben we het wel ingestoken. Groep 7A is de beste. Nou in dit geval misschien wel een beetje. Ja. Ja. Terwijl die beste klas gaat buitenspelen, vertelt meester Bert dat het na zijn afstuderen helemaal geen uitgemaakte zaak was dat hij ook voor de klas zou gaan staan. Ik ben in 2009 van de PABO gekomen. En toen was het echt moeilijk om aan een baan te komen. Ik weet dat ik een klasgenoot tegenkwam achter de kassa van de Albert Heijn. En die sprak ik zo, hoe gaat het? Ja, ik ben nu aan het solliciteren in Leeuwarden. Nou, dat was in Nijkerk. Dus ja, dat is gigantisch ver weg. En zo was het echt. Ik ben het ook maar gewoon gestopt. Want ja, het heeft weinig zin, want je komt toch niet echt op de plek terecht waar je zou willen. En dat is nu vandaag de dag totaal anders. Destijds ging hij daarom naar het conservatorium en werkte daarna voornamelijk als dirigent, muziekdocent en ook nog eens als babs. Trouwambtenaar. Ik had gewoon mijn PABO-diploma gewoon bij wijze van spreken aan de muur hangen. Maar ik deed daar gewoon niks mee. Ja, Nou ja, dat is niet helemaal waar, hè, want ik als docent muziek... Er waren periodes dat ik 30 tot 40 groepen in de week zag. Van orkesten tot AMV-klassen, theorielessen, muzieklessen in de school. Dus het was niet zo dat ik niks heb gedaan met de PABO... maar ik stond niet een klas in te vullen, dat klopt. Wat deed je ertoe besluiten om toch ook weer meer voor de klas te gaan staan? Nou, dat was dan door COVID-19, de corona... Ik kwam natuurlijk heel veel op basisscholen als externe. Als muziekdocent ging ik als een troubadour alle klassen langs. Ja, dat was op een gegeven moment natuurlijk niet meer zo handig. Want het ligt ook voor het oprapen dat jij degene bent... die dan wellicht besmettingen door de hele school aan het brengen bent. En dus ja, logisch, ik moest thuis gaan zitten. Maar ik wilde niet afwachten. Ik wilde graag aan het werk. Toen dacht ik, nou ja, laat ik dan mijn PABO-diploma maar eens eventjes... bovenop leggen en kijken of ik dan daar aan het werk kan. Spier, perfecto. En dan is het natuurlijk reuze handig dat meester Bert ook heel goed muziekles kan geven. En op twee, peer. Nou, daar gaat hij. 1, 2, 3, 4. Ja, kijk, we weten ook niet waar we die kinderen voor klaarmaken. Want als je ziet hoe de maatschappij er 10, 20 jaar geleden uit bestond... is al niet te vergelijken meer met vandaag. Laat staan hoe het over 5, hoe het over 10 jaar is... over 15 jaar. En wat dus ook in mijn onderwijs probeer ik de kinderen ook echt daar ook voor te bereiden. Door de bestaande structuur ook een beetje los te laten. En open te staan voor nieuwe dingen. Vooruitkijken. En minder klassikaal, meer zelfstandig. En wel begeleiden. Dus minder curlingmeester zijn. Maar meer coachen, faciliteren. Daar geloof ik wel in. Ja, dat is wel ook geweldig leuk. En dan is er altijd hoop voor de toekomst. Dat het ook goed gaat komen. Japke D heeft meegeschreven. Coachen, curlingmeester, faciliteren. Alle termen komen alweer voorbij. Overigens, meester Bert werkt nog steeds 1 dag in de week als trouwambtenaar. Dan is er nieuws via de NOS. Dat gaat over die wereldwijde storing bij WhatsApp. Nou, er kunnen geen berichten meer worden gestuurd. Tech-redacteur van de NOS, Nando Kastelein, is hier. Nando, welkom. Dank je wel. Die storing geldt voor alle toepassingen van WhatsApp. Dus ook bellen, video bellen. Het is inderdaad een algehele storing. We zien meldingen uit de hele wereld. Uit India, uit Europa. VS wat minder, omdat men slaapt. Dus het is inderdaad een grote storing waar we mee te maken hebben. Ja, wereldwijd is al duidelijk wat de oorzaak ervan is. Nee, we hebben alleen de bevestiging dat er een storing is. En WhatsApp natuurlijk hard werkt om het probleem op te lossen. Maar dat is natuurlijk de grote vraag, wat is hier de oorzaak van? Vaak is het een menselijke fout, een configuratiefout is in die richting. Maar dat weten we nog niet. Maar leidt dat dan ook tot wereldwijd, dat alles plat ligt? Hangt het vanaf waar de oorzaak is, maar dat kan heel goed zo zijn, ja. En de gevolgen voor de mens. Wij zaten hier net al een beetje voor de grap van... Nou ja, op kantoren is het in één keer anders, want er wordt toch wel veel ge-WhatsApp, maar... Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, zeker. Nou ja, we merken het allemaal, hè, want je communiceert toch heel veel via WhatsApp. Maar ook denk bijvoorbeeld aan een land als India, wat het ook heel veel gebruikt voor kleine ondernemers, waarmee ze zaken doen. In India is daar nu in de middag. Dus daar zullen ze het ook heel erg gaan merken in hun inkomsten, denk ik, vandaag. Ja, dus waar het misschien hier nog wel om wat meer sociaal gebeuren gaat, is het ook echt wel zakelijk gezien in andere stukken van de wereld. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Goed, als jij meer weet over de oorzaak, maar vooral wanneer het voorop is, dan merken we het zelf waarschijnlijk ook wel. Maar dan horen wij dat graag natuurlijk. Uiteraard. Dankjewel, Nando. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ga de blik richten op Katelijne Broers, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Onze spraakmaker ook vandaag, want u bent hier vandaag bij ons... omdat we bekend mogen maken welke culturele instelling of persoon... de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs krijgt van dit jaar. En dat is niet zomaar een prijs, daar is €100.000 mee gemoeid. Die prijs wordt al jaren uitgereikt, om het toch nog even spannend te maken. Wie komen er over het algemeen in aanmerking voor deze prijs? In aanmerking komen personen, instellingen, instituten... die toonaangevend actief zijn in de wereld van cultuur of natuur. Die een belofte hebben voor de toekomst. En die misschien ook eigenlijk wel spraakmakend zijn... om het maar even bij het thema van het programma te houden. Ja. En waar wij dan graag ook weer eens even een soort van spotlight op zetten. En eigenlijk met het geldbedrag een steun in de rug willen geven... voor het ontwikkelen van een mooi nieuw project. Zullen we hem gewoon verder opbouwen? Onze verslaggever Anne van de Veen die ging samen met u namelijk naar de winnaar. Ja. En het trof daar ook gelijk een discussie aan over de bezoekersrij. Het is geen disqualificatie. Er wordt even gediscussieerd of er nou wel of geen rijbed Anne Frankhuis staat. Zijn we er al uit? Ja, we zijn eruit. En? Een kleine rij in afwachting van het timeslot. Het grappige is eigenlijk dat wij nog steeds mensen tegenkomen die zeggen, vorige week heb ik nog weer die ruime lange rij gezien. Dus het zit ergens in de beeldvorming van veel mensen. Dat er nog korter geworden. Maar u hecht er waarde aan om dit nog even te benadrukken. Nou ja, omdat natuurlijk toch heel veel mensen, en zeker ook Nederlanders, eigenlijk niet naar het Anne Frankhuis kwamen, omdat ze zo ontmoedigd werden door die lange rij die er dus eigenlijk al een paar jaar niet meer is. Dus ook een oproep aan alle Nederlanders. Kom naar het Anne Frankhuis. Het kan maar beter even gezegd worden. Het kan toch maar beter gezegd worden. Het is 9:00, het Anne Frankhuis gaat open, maar we zijn hier niet voor niets. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen aan de collega's van Ronald vertellen dat het Anne Frankhuis, het Anne Frank Museum, de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2022 krijgt. Zullen we maar gaan doen? Laten we het doen. Let's go. Ja, goedemorgen. Ja, ik sta hier naast Ronald. Ik ben Katelijne Broers, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. En ik kan jullie vertellen dat het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft besloten dat de Cultuurfondsprijs 2022 uitgereikt gaat worden volgende maand aan het Anne Frank Museum. Applaus voor Katelijne. Blij mee? Fantastische steun in de rug. Wat dacht u eigenlijk toen u vanochtend hier werd opgetrommeld? Ik dacht helemaal niks. Ze ging er helemaal blanco in. Ik stapte er blanco in. En ja, het is geen blanco cheque. En hoe zit het met jullie? Nou, we zijn natuurlijk ook heel verguld. Ja? Ja, zeker. Misschien raar, maar ik denk altijd dat Anne Frankhuis is zo bekend. Die heeft dit toch eigenlijk niet nodig? Maar er hangt heel veel werk aan. En we willen heel veel doen. We zijn heel ambitieus. Dus het is niet zo vanzelfsprekend? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. We moeten er hard voor werken en we willen hele mooie dingen maken. Dus u bent blij? Absoluut blij. Ja, heel verguld. Nou, gefeliciteerd dan. Dankjewel. Het is zo mooi dat wij kunnen teleporteren tegenwoordig. Want Ronald Leopold, de directeur van Anne Frank Stichting, zit hier nu. Gefeliciteerd. Hartelijk dank. Ja. We zijn natuurlijk enorm blij met deze prijs. Het is een prachtige eerbetoon in de eerste plaats aan de nagedachtenis van Anne Frank natuurlijk. Ja. Maar het is ook een blijk van waardering voor het werk dat de stichting al heel lang doet. U hoorde net ook al een beetje in de reportage. We zijn natuurlijk een bekend van het museum aan de Prinsengracht, met wel of niet die lange rij waar het net ook even over ging. Maar wat eigenlijk veel minder bekend is, is dat we eigenlijk vanaf de oprichting van de stichting in 1957 en de opening van het huis in 1960 ook een hele belangrijke educatieve taak vervullen. En die gaat eigenlijk rechtstreeks terug ook op de vader van Anne, de enige overlevende van de onderduikers in het achterhuis, die nauw betrokken was bij de oprichting van de stichting. En eigenlijk altijd die stichting een missie heeft meegegeven, zoals hij het samenvatte, aan de geschiedenis, aan het verleden kan ik niks meer veranderen. Hij had daar zijn gezin verloren, zijn vrouw en zijn beide dochters. Maar ik kan wel een bijdrage leveren aan een betere wereld voor de toekomst en voor nieuwe generaties. En dat is nou ook precies wat de missie van de Anne Frank Stichting nog steeds is. We doen het op een andere manier natuurlijk dan toen in 1960. Maar in de geest van Otto Frank is dat nog altijd de missie zoals we die uitvoeren. En deze prijs is daar een fantastische blijk van waardering. Ja, ik wou net zeggen. Is dat die combinatie, Katelijne Boers? Ja, was dat zeker ook een reden om de prijs te geven? Het is sowieso de kunst van het volhouden die het de Anne Frank Stichting al jaren betracht natuurlijk. Maar ook zeker, ik denk dat voor veel musea geldt dat ze het verleden naar het heden vertellen. En eigenlijk ook de actuele discussie, we hadden het er vanochtend al over, meenemen binnen de muren of vanuit de kennis en de ervaring die zij hebben weer delen met bezoekers. Maar het Anne Frank Museum treedt ook heel veel buiten de muren. Ook op het digitale domein en op educatief vlak zeker. En ook zoals zij, ze hebben een prachtige YouTube-serie gemaakt, ook waarin ze eigenlijk ingaan op de actualiteit van hoe gaan de spreekkoren in de voetbalstadions. Wat zit daarachter en waarom moet je dat vooral ook niet doen? Maar daarmee zetten ze het gedachtegoed van Anne Frank ook weer in, nu in tijden dat we het nodig hebben om te zien waar het toe kan leiden. Ja. En dat doen ze op heel veel verschillende manieren. En dat is prijzenswaardig. Nou, het is eigenlijk, zit ik te denken, meneer Leopold, op verschillende levels ook. Want je bent dus bezig om continu bij te blijven met wat speelt er nu maatschappelijk. Maar dan ook weer dat voor verschillende leeftijden uit te serveren, zou ik bijna zeggen. En onder de aandacht te brengen op een manier dat juist bij die leeftijd past. Dus ook daarin werken jullie met... Ja, op verschillende levels eigenlijk, met verschillende schakels. Ja, dat klopt. Kijk, het museum is natuurlijk een museum dat open is voor iedereen. Ja. Komt ook iedereen. We hebben wel een heel jong publiek. Ongeveer de helft van onze bezoekers is jonger dan 30. Dat is voor een museum een heel jong publiek aan bezoek. Maar we proberen dat museum wel zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor alle leeftijdsgroepen. Tegelijkertijd in onze educatieve projecten. We doen er tussen de 300 en de 500 per jaar. Veel in Nederland, maar ook veel in het buitenland. Gaat het natuurlijk ook altijd vaak om jongeren. Ja. En jongeren is eigenlijk, hè, in de jaren 60 heeft Otto Frank in het Anne Frankhuis jongerenconferenties gehouden, juist ook vanuit die missie. En dat is eigenlijk ook altijd de traditie en de missie van de Anne Frank Stichting gebleven. Dus we werken heel veel voor, laat ik zeggen, de leeftijdsgroep tussen 10 en 20. En dan zit je soms een beetje aan de onderkant van dat cohort. Zit je soms een beetje, hè, zo'n videodagboek zit echt in de leeftijdsgroepen tot 14, 15 jaar. Maar we werken bijvoorbeeld ook met jongerenteams. Jongeren die wij zelf leren projecten op te zetten en projecten uit te voeren in hun eigen omgevingen. En dan zit je ietsje hoger in die, hè, gaat het om jongeren van 16 tot 18 jaar. Dus we proberen wel zoveel mogelijk altijd te kijken van met welke leeftijdsgroepen we hebben te maken. We kijken ook zeker, wat is nou eigenlijk hun eigen leefomgeving? Ik zit te denken, je kunt natuurlijk als... u bent wat ouder dan 30. Dat durf ik dan nog wel veilig te zeggen. Goed maar graden, ja. Hoe kom je... Je moet dat gevoel houden met die kinderen of met jongeren. Dus je laat hun ook mede bepalen, dit is wat voor ons nu belangrijk is en waar we wat mee moeten doen. Ja, het is eigenlijk, het startpunt is eigenlijk altijd heel goed kijken naar wat is nou in hun eigen leefomgeving datgene wat hen raakt. Ja. Soms is dat de geschiedenis van Anne Frank. Soms begint het gewoon met een geschiedenisles en is dat iets waar ze nog altijd heel veel belangstelling voor hebben. Maar soms is het ook discriminatieervaringen die ze zelf hebben. Mm-hmm. En die als startpunt dienen voor een programma. Dus het kan eigenlijk een heel verschillend moment zijn waarop je die jongeren wil gaan betrekken bij het werk en waarop je ze meeneemt en wat je uiteindelijk natuurlijk wel graag wil bereiken. Namelijk dat ze zich het levensverhaal van Anne Frank herinneren. Dat ze gaan nadenken over hoe dat heeft kunnen gebeuren. En dan hebben we het niet alleen over de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Mm-hmm. Maar het begon in 1933 toen de democratie in Duitsland down the drain ging, om het even op zijn Engels te zeggen. En uiteindelijk, de derde stap, om ze actief te betrekken bij datgene wat we allemaal graag willen zien, een gezonde democratische rechtsstaat. En dan nu is deze dagen, weken ook weer veel aandacht voor het antisemitisme, het gedachtegoed van complotdenker David Icke. Is dat iets wat jullie dan ook in de gaten houden en van je denkt, moeten we daar iets mee of gaan we daar iets mee doen? Bestrijden van antisemitisme heeft altijd voorop gestaan in de missie van de Anne Frank Stichting en zal dat altijd blijven doen. Antisemitisme is, zoals dat vaak wordt genoemd, een veelkoppig monster, uit zich op allerlei verschillende manieren. Wij hebben 10 jaar geleden een onderzoek gedaan naar antisemitisme in het voortgezet onderwijs. Dat onderzoek doen we op dit moment opnieuw om te kijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Wat zijn de ontwikkelingen geweest? En 10 jaar geleden ontdekten we, tot onze verrassing moet ik zeggen, dat veel van het antisemitisme wat leraren zelf aantroffen in de scholen, in het voortgezet onderwijs, met voetbal te maken had. En daar werd eigenlijk altijd wat lichtzinnig over gedaan. Dat was altijd, dat zijn die rivalen, die zijn tegen Ajax enzovoort. Maar ondertussen zagen we dat dat tot een beeldvorming over Joden leidde. Niet alleen in die stadions, maar verder buiten en ook dus in die scholen. Dus daarom hebben we programma's opgezet die zich met name spitsen op het bestrijden van antisemitisme. Dat voetbal gerelateerd is, dus in die stadions, spreekoren. Katelijne zei het net ook al, maar ook andere programma's, ook in het amateurvoetbal, om dat aspect van antisemitisme te bestrijden. Als een van de vele uitingen waar we natuurlijk altijd alert op zijn, die we ook altijd zullen blijven bestrijden. Ja. Is het, Katelijne Broers, het over in eerdere interviews, dat dit soort initiatieven ook kan leiden, en cultuur in het algemeen, als een politieke wasverzachter of een deeltjesversneller? Ja. Wat is de Anne Frank Stichting, de deeltjesversneller of de wasverzachter? Ik denk in dit geval de deeltjesversneller. Ja, absoluut, want ze nemen het gedachtegoed van Anne Frank en eigenlijk alle kennis en ervaring die ze hebben opgedaan in het bestrijden van antisemitisme en zetten dat effectief in, steeds op een nieuwe manier. En dat is het bereiken van zoveel mogelijk mensen op een doelmatige manier. En dan ben je deeltjesversneller, zou ik zeggen. Zijn zij een inspiratie voor andere musea? Ze winnen nu de prijs. Dus... Zeker, daarom zetten we ze ook in de spotlight. Maar we kiezen er elk jaar één. Hè. Ik zou iedereen in de cultuursector wel een prijs willen geven. Tuurlijk is het een voorbeeld. En wat mooi waarin is... In het feit hoe zij... Ronald noemde het net al. Het bereiken van die jonge doelgroep. De dertiger is niet de reguliere museumbezoeker. Nou, kan je ook niet zeggen dat de methode die het Anne Frank Museum gebruikt... effectief is voor elk museum. Je zal zelf je eigen wiel moeten uitvinden. Maar het is wel heel mooi om te zien... omdat met de kennis en de ervaring die je hebt van welk museum of theater of muziek, podium je bent... Op een slimme manier, een hedendaagse manier... ook een andere doelgroep zou kunnen bereiken. En dan kan het niet allemaal, ook allemaal weer via YouTube... bij wijze van spreken, moet je wel even creatief aan de slag. Maar er zijn altijd wegen om het te doen. En dat is mooi, want ook we hebben de jongste jeugd ten alle tijden nodig... om ze mee te nemen in onze geschiedenis, oorzaak en gevolg. Ja. En ook te leren wat soms iets uit het verleden heeft geleid tot nu. En dat je ook even moet blijven nadenken en open moet stellen voor een ander. Een open blik moet hebben. Dat moeten we de jongste jeugd leren. Dus het gaat veel we moeten niet bij de dertiger uitkomen. Hè. We moeten gewoon op school. Ja. We zitten altijd. Meneer Leopold, als het om een open blik gaat... wat vindt u van de islamitische privéschool die nu in het nieuws is? Vanochtend ook, met hun naam het Achterhuis Lyceum. Ja, dat is natuurlijk gewoon te zat voor woorden. Maar het raakt misschien wel aan een thema... dat enigszins tekenend misschien wel is voor deze tijd. En dat is dat wij eigenlijk in toenemende mate... als samenleving ook moeite hebben... om nog gemeenschappelijke noties te hebben over wat de werkelijkheid is... en wat waar en niet waar is. Deze meneer die vergelijkt zichzelf met de situatie van Anne Frank in het Achterhuis. Heeft dus een beleving van zijn eigen werkelijkheid... dat die zou overeenkomen met datgene wat Anne Frank is overkomen. Nee, hij zegt de manier waarop de overheid moslims tegenwerkt... daarin trekt hij een parallel met de vervolging. Ja, nou ja, iedereen die een beetje weet van de geschiedenis van Anne Frank... weet dat die vergelijking nergens op slaat... Maar deze meneer heeft kennelijk wel die beleving van zijn eigen situatie. Mm-hmm. Dat die overeenkomt met die. En dat bedoel ik eigenlijk met dat grotere thema. Dat we wel zien dat er steeds meer... ook in het gebruik en soms het misbruik van de geschiedenis... eigenlijk steeds meer... dat we steeds meer problemen hebben om gemeenschappelijk... als het ware daar een beeld van te houden ook. Je ziet het ook in de Amerikaanse verkiezingen. Je kunt zeggen, je hebt de verkiezingen gewonnen als je ze verloren hebt. Je kunt zeggen, morgen hebben we iemand die zegt dat de aarde toch plat is. Nee, okay, maar vindt u dit dan misbruik maken van de geschiedenis? En iets om tegen in het geweer te komen? Het is gewoon een misplaatste vergelijking natuurlijk. Maar waar het mij eigenlijk... En die komen we, ik zeg het eerlijk, komen we bijna wekelijks tegen. Maar gaat u hier dan iets tegen doen? Het gaat ook een beetje om het opportunisme van iemand die weet... Als ik Anne Frank roep, of als ik de Tweede Wereldoorlog roep... of als ik wat dan ook roep, dan heb ik morgen... wij hebben het er nu ook weer over. De aandacht. Alle aandacht weer. Dan is de pers weer volop in touw. Dus ja, ik heb ook altijd wel een beetje de neiging om te zeggen... laten we daar nou ook vooral niet te veel aandacht aan besteden. Dus maar u laat we dit wel... dan ook zitten? Wij hebben een verklaring uitgegeven waarom we dit misplaatst vinden. Maar ja, ik zou eigenlijk willen dat we al die aandacht... die nou naar al die incidenten uitgaat... dat we die nou eens laten uitgaan naar wat die bredere vraagstukken zijn. En die vraagstukken zijn echt wel heel belangrijk op dit moment... en raken ook de fundamenten van onze samenleving. Dan terug ook naar de eer die u nu krijgt vandaag... Ja. Met de prijs waar 100.000 euro ook aan vast zit. Wat wordt ermee gedaan? Ja. Weet jullie dat al? Wasverzachter zei... die zijn hier in de aanbieding, hoor, volgens mij. Ik moest wel glimlachen, want we hadden net even... aan het begin van de uitzending over dit deel van de uitzending... over die lange rij die altijd voor het Anne Frankhuis stond. En de mensen moesten soms 3 tot 4 uur wachten. En bij ons in de organisatie was dan altijd weer de vraag... wat kunnen we doen aan wachtverzachting? Oh, zo. Dus dat was de... Maar daar gaat die 100.000 euro niet mee. Maar daar gaat Jan Bidee vast wel iets moois van maken. Wat gaan wij doen? We hadden het al even over... we willen altijd

In Enschede is ophef ontstaan over een nieuwe manier om de WOZ-waarde van woningen vast te stellen. Bij wijze van proef moeten huiseigenaren foto's van de keuken, de badkamer en andere vertrekken aan de gemeente geven. En dan kan het gemeentelijk belastingkantoor Twente beter bepalen hoeveel een huis waard is. Inwoners van Enschede zijn bang voor hun privacy. Ze vragen zich af of het wel veilig is om zulke foto's aan vreemden te geven. De Enschedese gemeenteraad wil dat het belastingkantoor de methode schrapt. De Duitse president Steinmeier heeft gezegd dat zijn land Oekraïne economisch, politiek en militair zal blijven steunen. Vanochtend vroeg kwam hij per trein aan in Kiev voor een verrassingsbezoek, het eerste sinds de Russische invasie. Steinmeier wil ook kijken hoe Duitsland kan helpen bij het herstel van verwoeste infrastructuur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt vandaag de vijfde premier in 6 jaar tijd. Rishi Sunak, de opvolger van de opgestapte Liz Truss, gaat langs bij koning Charles op Buckingham Palace. Daar zal hij officieel worden benoemd als premier nadat Truss haar ontslag heeft ingediend. De Nederlandse uitzendmarkt groeit niet meer, zegt uitzendbureau Randstad. Het bedrijf zegt dat er nog wel groei zit in de markt in de VS, Japan, Australië en Duitsland. Maar in Nederland en België is de omzet nagenoeg gelijk gebleven. Volgens het bedrijf heeft het te maken met de massale inzet van uitzendkrachten bij coronateststraten vorig jaar. Die zijn nu niet meer allemaal nodig. In Berlijn gaat vandaag de conferentie over de wederopbouw van Oekraïne verder. Die begon gisteren en is bedoeld om kennis te delen en ideeën uit te wisselen over hoe de wederopbouw op de lange termijn betaald moet worden, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Die wederopbouw die gaat waarschijnlijk nog decennia duren. En het is dus niet een kwestie van een keer een zak geld toe zeggen, maar echt van jarenlange verplichtingen. En in ruil daarvoor zal Oekraïne bijvoorbeeld ook duidelijk moeten maken hoe dat land dan gaat voorkomen dat geld door corruptie op verkeerde plekken terechtkomt. Ook zijn er bijvoorbeeld historici bij om het te hebben over grote wederopbouwprojecten van vroeger. Rond deze tijd begint een gedeeltelijke zonsverduistering die te zien is in Nederland als het weer meezit. De maan schuift tussen de zon en de aarde door, waardoor de zon een uur of twee gedeeltelijk verduisterd is. Het hoogtepunt is om 11:55. Dan is de zon voor ongeveer 22% verduisterd. Door een eclipsbril lijkt het dan alsof er een hap uit de zon is genomen. Over 3 jaar is er weer een gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te zien. Die is dan op 29 maart 2025. Het weer zo goed als droog, met af en toe zon. Blijft vrij zacht, met een graad of 17. Morgen meestal droog, de zon schijnt geregeld. Wordt nog iets zachter dan vandaag. En ook de komende dagen blijft het zacht herfstweer. Jeroen, dankjewel. Dan gaan we weer naar de ANWB voor de verkeersinformatie bij Nand Zwaan. Ja, met name in het zuiden van het land zijn nogal wat problemen op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat file tussen Beest en Zaltbommel, 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte voegovergang. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Noord-Brabant kan het beste omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer stilstaan met meer dan een uur vertraging. Daar gebeurde een ernstig ongeluk en de weg is daar helemaal dicht. Verkeer kan het beste omrijden vanaf knooppunt Galder via Oosterhout en Gorkum over de A58, A27 en de A15. En op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk bij Moerdijk. De vertraging is daar een kwartier. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houd stof weg. Kijk op euromate.com. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Houd stof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig, want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op mewind.nl. Mewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. De energierekening moet nu omlaag. Rutte en Kaag gaan miljarden overmaken naar commerciële buitenlandse bedrijven. En dat terwijl bijna heel Nederland vindt dat we onze energie juist weer moeten nationaliseren. Teken daarom onze volkspetitie. Nationaliseer onze energie. Op sp.nl/volkspetitie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met Katelijne Broers. Zij is onze spraakmaker van vanochtend. En de winnaar natuurlijk. Van het Prins Bernhard Cultuurfonds ben jij directeur. En je hebt bekendgemaakt wie de prijs dit jaar ging winnen. En de gelukkige winnaar die is ook bij ons. Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting. Straks spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 13, die krijgt u alvast. De vraag luidt, in Tilburg geeft de gemeente je €300... als je wat laat slopen? John Denver, 15 seconds to curtain, John. Oh, Diana. Diana Ross, 15 seconds to curtain, Diana. Kenny Rogers, 15 seconds to curtain, Kenny. 15 seconds to curtain, Liza. Manamana. Manamana. Doordenkertje, misschien voor de wat oudere luisteraar. Tegen 11:30 in ieder geval hoort u het antwoord. Heeft het met dat ander te maken? Nee, niet zeg hardop. Tot die tijd gaan wij ons richten op de vraag: gaan we ooit weer helemaal terug naar kantoor? Wat is de waarde daarvan als je alleen één vergadering hebt van een half uurtje? Zijn de normen en waarden op kantoor echt veranderd in de coronajaren? En wat gaat de krapte op de arbeidsmarkt betekenen de komende jaren voor bedrijven? Japke de Bauma is bij ons met haar nieuwe boek. Ik kan nu niet bellen, want ik zit in een call. Ja, we zaten net al even te lachen. Ja. En, maar ook omdat hij gewoon pijnlijk herkenbaar is, denk ik. Hè, ja, dat hoor ik vaker. Ja. Dat is het. Ja. We hebben hem ook extra groot op de kaft laten drukken, zodat mensen hem ook kunnen gebruiken als ze in een call zitten en niet kunnen bellen. Ik zag zelfs al stickers die je op je telefoon kan plakken. Ja, met de merchandise zit het wel goed. Maar als we het dan over pijnlijke dingen hebben, Japke D., jij begint je boek met Ik had ongelijk. Ja, ik had ongelijk. En ik ben dan een vrouw. En vrouwen die geven vaker toe dat ze ongelijk hebben dan mannen. Daar is onderzoek naar gedaan. Dus ik dacht, laat ik nou ook in die traditie gewoon eerlijk vooruitkomen. Ik had namelijk in mijn vorige boek voorspeld dat iedereen als een dolle weer terug zou hollen naar kantoor, zodat corona voorbij was. Corona is natuurlijk nog niet voorbij, maar zodra de maatregelen toch weer een stuk soepeler zouden zijn. En ik had ongelijk. Want wat ik steeds meer hoor de laatste tijd van bedrijven is dat mensen gewoon niet meer willen terugkomen. En ik geef presentaties in het land. En dan zeggen de opdrachtgevers tegen me: kun je daar misschien iets over zeggen? Dat ze weer terug moeten komen. Want we zitten er toch echt wel mee met de handen in het haar. Ja, maar bijvoorbeeld veel jongeren zullen dat hybride werken, als die net de arbeidsmarkt op zijn gekomen, die weten niet beter eigenlijk. Nee, en het interessant is ook dat het door alle leeftijden heen zit. Dus door, je zou zeggen, nou, misschien blijven die oude kantoorboomers, zoals ik ze noem in mijn boek, meer thuis dan de wat jongere mensen. Maar juist ook de jongere mensen zeggen van, ja, doei, ik ga echt niet meer 5 dagen per week naar kantoor, want het is helemaal niet efficiënt en ik zit veel beter thuis. Er zijn ook, moet ik wel eerlijk zeggen, natuurlijk heel veel mensen die juist wel heel graag naar kantoor willen komen. Mensen die bijvoorbeeld gewoon thuis geen ruimte hebben om te werken. Ja. Of die heel veel, ik noem dat altijd 20 papegaaien, 30 honden en 50 kinderen thuis hebben. Ja, dan zit je natuurlijk ook en niet en dan nog een klussende buurman. Een klussende buurman, ja, laten we het daarover hebben. Ja, dat soort dingen. Of dat er wordt gewerkt aan de weg voor je huis, zoals ik zelf heb ervaren. Dus tuurlijk zijn er heel veel mensen die heel graag 5 dagen per week op kantoor willen zitten. Maar ja, de revolutie van corona is toch wel dat mensen dat nu veel meer zelf willen bepalen. bepalen. Ja, ja. Hoe zitten jullie daarin, Katelijne Broers? Want je bent volgens mij online begonnen. Ja, ik was het eerste jaar een soort van digitale directeur. Dus ja. Heel veel in de call. Maar gelukkig nu niet meer. Maar ik vind het, ja, het heeft mijn visie of kijk op thuiswerken totaal veranderd. En ik vind het prima dat mijn collega's voor een heel groot deel thuis werken. We hebben de afspraak 50% op kantoor en 50% werk je thuis. Want voorheen was het natuurlijk een beetje die negatieve lading. Voorheen vond ik het zelf, leek het mij ook niet zo'n goed idee. Niks uit. Maar dat niet meteen. Maar ik geloof in de interactie ook zelf. En dat zie ik nu nog steeds gebeuren. Ik vind het heel fijn dat collega's goed nadenken wat je komt doen op kantoor. En ik zie wel de grote meerwaarde van als je er bent, dat je met elkaar een gesprek voert, live. Ja. En ook even bij dat koffiezetapparaat en op de gang. Ja, ik floreer daar zelf ook bij. Dat ik gewoon iemand even los tegenkom en even snel een vraagje kan stellen. Waar ik niet voor ga appen of niet voor ga mailen. Want dan wordt het meteen zo'n ding. Terwijl als je even gewoon zegt, hoi, hoe gaat het? En by the way, heb je daar nog even aan gedacht? Is net anders. Ook dat informele wat er wel En het komt de discussie te goede en je brainstorm te goede om live te zijn. Ja. Maar ja, ga lekker geconcentreerd lekker thuis werken. Of die calls doen in Teams. Nou, top. Maar niet te lang. Dat blijkt ook wel uit jouw boek. Ja. Vooral niet te lang. Nee, maar dat soort dingen moet je nooit te lang doen. Nee. Is het, je hebt die bundelingen. Het boek is nu allemaal een bundeling van eerder verschenen werken. Dat gaat in een van de stukken over alle verschillende kantoortypes. Dat zijn er nogal wat. Ja. Welk type ben jij zelf eigenlijk? Nou, het gaat vooral dat hoofdstuk over dat er nieuwe kantoortypes zijn ontstaan in relatie tot corona vooral. En ik merk nu ook wel weer dat bijvoorbeeld het type dat niet kan wachten om zijn collega's weer te zoenen. Die dan achter de kantoorplant in hinderlaag ligt te wachten tot je weer komt en je dan belaagt. Dat ben jij. Dat ben ik dus niet. Ik ben heel selectief daarin. We zijn natuurlijk allemaal, hebben we onderdelen van die collega's. Maar ik merk toch wel dat de begroetingsrituelen wel echt veranderd zijn. Heel veel mensen zijn toch nog steeds met de elleboog of met de box. Ja. Bezig. En dat echte zoenen, dat is gelukkig afgelopen. Maar er is ook een nieuw kantoortype. En dat is de collega die steeds vergeet dat hij niet meer thuis zit. En dat is eigenlijk mijn lievelingscollega, die dus dan de hele tijd in een vergadering ook duidelijk laat merken, gezichten trekt en heel hard mensen uitlacht. Omdat hij vergeet is dat hij niet op stil staat met zijn met zijn vergadering. En die dan ook per ongeluk in de vergadering ineens een sigaret opsteekt en met zijn hond gaat lopen tijdens de lunch. Die komt nog niet met zijn sloffen en zijn onesie aan. Of ja, dat ook, inderdaad. Ja, ja. Kleding is ook heel erg veranderd natuurlijk. De stropdas is verdwenen. Jij hebt hem ook niet meer om. Had u misschien ook niet, meneer Leopold, of wel? Nee, nooit gehad. Nee, zelden om. Nee. Maar er is wel, die is dus helemaal weg. Corona onafhankelijk. En de collega die baalt dat iedereen weer terugkomt. Dat is ook, vind ik ook een heel fijn type. Die heeft tijdens corona echt 2 jaar gewoon op kantoor gewoond. En die had dan ook een comfortje naast zijn bureau staan. En kamerschermen. En die had daar zijn eigen playlist de hele dag. En er was verder niemand. En nu komen die mensen weer terug. Ja, dat is natuurlijk toch wel een grote tegenvaller. Ja. Dus dat is een greep aan het aantal kantoortypes dat nieuw is sinds corona. Japke D, je promoot ook in je boek de 30-urige werkweek. Terwijl er in politieke debatten wordt gesproken over voltijdsbonussen en dergelijke. Wat dacht jij? Ik zou even mijn kont tegen de krip gooien. Nou, ik bepleit sowieso natuurlijk altijd alles andersom dan de mainstream, om het in goed Nederlands te zeggen. Maar de 30-urige werkweek, wat ik heb nu inmiddels 180 jaar kantoorervaring. En wat ik merk is dat mensen na 3 uur gewoon niet meer productief zijn. Ik denk, en dus het is natuurlijk een grappig bedoelde column, maar de serieuze boodschappen onder is, laten we dat complot nou eens met elkaar eerlijk uitspreken. Laten we nou gewoon zeggen van ja, we worden dan zogenaamd betaald voor 40 uur, maar eigenlijk doen we niet meer dan 30 uur. Dat zou wel heel mooi zijn als we dat zouden halen. Aan echt efficiënt zijn. Ja, en wat ik zo oneerlijk vind is dat natuurlijk heel vooral vrouwen, die werken dan part-time, omdat ze dan ook heel graag nog zorgtaken willen vervullen naast hun werk. En die doen eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, evenveel als die mannen, nou ja, laat ik nou niet weer mannen noemen, maar die mensen die voor 40 uur dan zogenaamd op dat kantoor rondhangen. En even de luisteraars die nu luisteren, die zijn natuurlijk allemaal heel efficiënt. Hè? Die werken echt 40 uur keihard. Dus het gaat niet over jullie, lieve luisteraars. Maar jullie kennen vast ook wel al die collega's die dan... Die dat wel doen. Ja, nou, en ja, die dan ook wachten tot de file voorbij is. En dan zogenaamd, kijk mij nog op kantoor zitten. En ze voeren geen reet meer uit. En dus dat hoofdstuk gaat vooral over dat complot. Ja. En dat het hoe oneerlijk dat is. En dat ik al 100 jaar schrijf, laten we nou mensen betalen voor hun prestaties en voor wat ze doen op kantoor, in plaats van het feit dat ze daar de hele dag lopen rond te hangen. Dan even, meneer Leopold, hoeveel uur werkt u per week? Ik hou er niet bij. Maar om er nabij? Dik boven de 40. Officieel werk ik 40 uur per week. Maar, dus wat zal het zijn ongeveer? Nou, dat zal ergens 60? Tussen de 50. Nou, dat zeggen natuurlijk mensen altijd heel graag, hè, dat ze 60 uur werken. Mm. Maar ik denk niet dat ik daaraan toe kom. Wat ik wel merk overigens, even in relatie tot wat Jabke Deen net zei, dat is dat ook door corona eigenlijk de vaste werktijden heel erg veranderd zijn. En dat mensen eigenlijk gedurende, en voor sommigen is dat heel fijn, maar voor anderen is dat helemaal niet fijn, dat mensen soms 's avonds gaan werken, omdat ze overdag thuis even met kinderen zitten, en dan gaan ze gewoon hun werkuren verschuiven naar de avond. Geworden. En dan soms ook wel, en ik maak me daar zelf ook wel aan schuldig, ook verwachten dat ze dan ook antwoord krijgen op e-mails als je die om 9 uur 's avonds verstuurt. Ik merk wel op zo'n kantoorsituatie die bij ons is, die overigens wel anders is, omdat wij natuurlijk ook heel erg die dynamiek van het museum om ons heen hebben, dat wel aan het veranderen is. Vaste werktijden en dat je kunt rekenen, is wel echt anders geworden. Ja. In vergelijking met de periode voor corona. Nou, je hebt het over een revolutie in het boek, maar in die zin is het natuurlijk ook wel iets groots veranderd. Nee, ik dacht nog even bij meneer Leopold jouw opmerking neer te kunnen leggen van mensen die 80 uur in de week werken. Die hebben of een bruut van een baas, of ze kunnen gewoon niet plannen en delegeren. Maar die kan ik helaas niet bij u neerleggen. Want die 80 uur gaat u niet halen. Nou, dan ben je mooi van je weggekomen dan. Ja, toch? Ja, ik blijf hem ontkennen. Iets anders, daar kunt u denk ik wel over mee praten. Dat is de generatieverschillen die jij ook aanhaalt in het boek Jabke Deen. Ja. Daar heb je ook heel veel reacties op gekregen over hoe millennials met boomers moeten omgaan en andersom. Dat is wel echt uit de hand gelopen ook. En de boomers zijn al de 40ers, 50ers. Ja, nou, boomers kunnen ook 20ers zijn. Hè. Met een oude geest. Heel veel jongeren kunnen natuurlijk oude geesten hebben. Ik bedoel, ik noem maar wat, de jonge afdeling van het CDA. He, dat kunnen ook al boomers zijn. Maar over het algemeen zijn boomers mensen die het niet helemaal meer snappen. En dat kunnen dus, ja, dat zijn natuurlijk meestal mensen boven de 50. En het woord boomer wordt dus overdrachtelijk gebruikt. Mm-hmm. Daar kreeg ik de meeste reacties op van, ja, mevrouw Bauma, als u niet eens weet wat boomers zijn, die werken al lang niet meer. Nee, lieve mensen, hè, dat is een overdrachtelijke term. En het was natuurlijk een heel grappig bedoeld hoofdstuk. Om die clichés op een rijtje te zetten. Dat boomers bijvoorbeeld alles uitprinten. En dat ze de hele tijd over hun ruige studententijd praten. En dat je dan al die jongere collega's met hun ogen ziet draaien. Van, nou, dan gaat hij weer, weet je. Of zijn Bruce Springsteen en zijn Bob Dylan. En ook, dus staat hier, ze zijn heel traag. Langzaam. Maar hey, het voorkomt burn-out. Lach boomers dus niet uit. Maar zie gewoon ook een dutje als de nieuwe mindfulness. Nou ja, dat is dus echt, dat noem ik dutjes shaming. Hè, om meteen even een goede Engelse term te gebruiken. Dutjes op kantoor zijn heel verstandig. En zeker in zo'n hectische omgeving met al die prikkels. Even de ogen dicht. Ik weet nog wel dat ik die mensen vroeger natuurlijk ook uitlachte toen ik rond de 30 was. Maar ja, die hebben het gewoon goed begrepen als we dat allemaal zouden doen. En andersom druk ik de wat jongere collega's op het hart om wat minder openhartig over placenta's eten en over vaginisme en zo te spreken. Hè? Want dat vinden de oudere collega's natuurlijk wat minder fijn om over te praten met iedereen bij. Zeker tijdens de lunch. Ik heb dit zien misgaan. Vandaar, ik dacht echt, ik las dat ding, waar haal je die vandaan? Ja, maar dat echt, is dus aan tafel gebeurt ook. Ja, dat gebeurt wel eens. Dat is dus dan de generatie Z die dat dan doet. Ja, en tegelijkertijd bestaan die generaties natuurlijk helemaal niet. Hè? Dus dit is een super generaliserende twee hoofdstukken. Alleen de kern is natuurlijk wel, als je het geluid kent van een modem dat inbelt, als je dat geluid nog kent, dan kom je echt van een andere planeet dan collega's van beneden de 30. En dat moet je gewoon realiseren. En over en weer heb ik dat een beetje proberen goede banen te leiden in die hoofdstukken. Ja, ja. Waarbij staat, hoe kun je het beste slijmen? Vraag bijvoorbeeld, is het leuke campingtips in Frankrijk? Ja, dat is herkenbaar, hè? Hier aan tafel. Nou ja, die 50ers, die kun je dus enorm misbruiken wat dat betreft. Want die hebben vaak een heel groot netwerk op zo'n kantoor. Die hebben vaak al heel veel vrienden op, invloedrijke vrienden. En die kun je dus als jonge collega, dat is natuurlijk wel een beetje een serieuze ondertoon, die kun je ook echt gebruiken. Dus je kunt ze echt, als je dan zegt, goh, vertel nog eens, zat je vroeger in een band? Nou, dan gaan ze los en dan op het juiste moment gooi je de wijn in, hè, zeg ik ook. En dan... Wat een beeld ook, hè? Kun je ze misbruiken. Maar zeg, je hebt het over twintigers die ook al wel boemers kunnen zijn met een oude geest, maar 50-plussers kunnen ook nog wel... Ik hoop dat ik zelf zo iemand ben. Ja. Maar vaak is het zo dat als je denkt dat je nog heel jong bent en heel hip bent, dan ben je het helaas niet meer. Filene. Wat bedoel je? Ik ga afsluiten, denk ik. Ga afronden. Nou, wel trouwens. Jij zegt samen de revolutie in. Het blijft toch het mooiste wat er is. En dat gaat over de veranderingen door corona, maar ook die generatieverschillen die we hadden. Ja. Maar jij gaat zelf... Stap je uit de revolutie? Je gaat minder schrijven over kantoor. Ik ga mijn onderwerp verbreden, wat ik natuurlijk ook al deed. In dit boek staan natuurlijk ook al wel onderwerpen die... bijvoorbeeld mijn ode aan de wegenwacht. Die zou ik hier nog even willen promoten. Werk zoals de wegenwacht en je zult gelukkig zijn. Is een van mijn lievelingshoofdstukken. Dus ik was al wel een beetje bezig met iets breder het onderwerp maken dan alleen maar kantoor en alleen maar werk, alleen maar carrière. Het leek me ook gewoon na 10 jaar, ik heb het nu 10 jaar gedaan, leek me leuk om ook eens over, tatoeages of zo. Moet ik nog een tatoeage nemen? Nou ja, dat soort onderwerpen. Oh, heerlijk. Gaan we er nu al over heugen. Nou, dankjewel. Maar tegelijkertijd dacht ik afgelopen week ook, wat heb ik gedaan? Want dit was het onderwerp voor mij van 10 jaar. En me hielp me bij de les. En ik hield anderen bij de les. En nu, van afgelopen nacht, werd ik in paniek wakker. Dat ik dacht, wat heb ik gedaan? En ga ik nu straks over alles schrijven en verwatert het dan niet? Niet volledig afscheid te nemen. Toch? Nee. Daarvan. Het boek nu. Ik kan nu niet bellen, want ik zit in een call van Japke D. Bauma. Het ligt in de winkels. Dankjewel, Japke D. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Met Leen Paans uit Werkendam, onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe oud ben jij? 25. Ah, hadden we eerder uit moeten nodigen hier in de studio eigenlijk. Hè, bij het gesprek zojuist. Vraag ons of hij nog vaak naar kantoor gaat. Ja, absoluut. Je mag het ook zelf vragen. Zo gaat dat hier. Ik sta voor de klas, dus dan, Dan ben je niet echt op kantoor, maar actief als docent. Ja. Ja, en nu hier. 28 punten zijn gisteren neergezet door de kandidaat uit Amsterdam. Pieter Marco was dat. En aan jou dus de eervolle taak om daar in ieder geval overheen te gaan. En proberen zo hoog mogelijk scoren neer te zetten. Zullen we beginnen? Ja, is goed. We gaan het proberen. We hebben rotgeschrokken wat erbij komt. Ja, en zie dan de eindjes maar eens aan elkaar te knopen. En de voedselbank verwacht meer mensen te moeten gaan helpen. Ondanks de financiële hulp vanuit de overheid in deze energiecrisis. Mark en Mark. Ja. Graag, alles van zuivel is prima. Nieuwe groepen die eruit springen zijn senioren en werkenden. Je ziet ook andere categorieën al komen. Komen we wel met een luxe auto, maar hebben we geen inkomen. Ja, want ik hoor mensen om me heen ook die het niet meer redden. En dan zeg ik van, joh, zoek hulp en ga naar de voedselbank. Vooral de afgelopen 3 maanden loopt het storm, zegt de organisatie Voedselbanken Nederland. En je hoeft je er niet voor te schamen, het is ervoor. Ja, de voedselbanken verwachten dat ze de komende tijd veel drukker zullen gaan krijgen. De Vereniging van Voedselbanken Nederland verwacht dat het klantenbestand aan het eind van de winter met minimaal hoeveel procent is gestegen? 40%. 40%, ja. Het zou betekenen dat 130.000 mensen per week een beroep doen op de voedselbank. Door de cijfers naar buiten te brengen, hopen de voedselbanken dat meer bedrijven bereid zijn om bij te springen. 4 bedrijven doen dat al. Unox, Bolletje, Hak en Iglo. Onder welke naam hebben zij beloofd die donaties te verhogen? Geen idee. Nee. Het Wintercollectief, hebben zij zich genoemd. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Nederlandse militairen gaan ook volgend jaar Oekraïnse militairen opleiden. Het gaat volgens minister Ollongren om het trainen van Oekraïnse recruten op het gebied van schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. Ongeveer 90 Nederlandse militairen van de landmacht werken nu al mee aan de trainingsmissie. Ook militairen uit Canada, Denemarken, Finland, Zweden en Nieuw-Zeeland doen mee. Ja, Nederlandse militairen zijn nu al bezig om Oekraïners te trainen. Dat doen ze volgend jaar dus ook, hoorden we. Die training wordt niet in Nederland gegeven, maar in welk ander land? Groot-Brittannië, Verenigd Koninkrijk. Ja, en die gezamenlijke training vindt plaats onder de naam Operatie Interflex. Normaal gezien zou een gedegen militaire training 2 jaar duren, maar die tijd is er uiteraard niet. Hoe lang duurt deze basistraining? Een half jaar. 5 weken slechts. Ja. Dit jaar en volgend jaar hoopt men 10.000 mensen op te leiden. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Het kan niet zo zijn dat journalisten in het Huis van de Democratie geïntimideerd en bedreigd worden. Dus daar moet zo snel mogelijk op gehandeld worden om te zorgen dat die regels aangepast worden, dat dit niet meer kan. Dassen van Volt. Laurens Dassen, ja, reageerde gisteren in Op 1 op de intimiderende video van Forumlid Van Meijeren. Een dergelijk filmpje heeft gevolgen voor de veiligheid van journalisten, zegt platform Persveilig. Inmiddels hebben hoeveel freelance journalisten volgens dat platform een alarmknop of camerabeveiliging? Ik heb het wel gelezen, man. 90? Nee, zoveel zijn het er niet. Dat Slijn heeft meegeluisterd. 25, inderdaad. Jammer. Gaat het echt om de freelancers, hè? Wij zoeken voor de laatste vraag in de eerste ronde nog een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is dus, wat bedoelen we? Geen persoon, maar een onderwerp. Onthoud dat goed. Als je luistert naar de hints, je mag 1 keer het antwoord geven. En zodra je het weet, geef een seintje. Hoe eerder je het weet, hoe meer punten. Dus hier komen de hints. 4. Ik ben al decennia voor het leven getekend. 3. En ik neem nog steeds geen blad voor de mond. 2. Bij mijn Radio 1 zou zij Guilaine Kwak heten. 1. Ik waak al 70 jaar over mijn neven. Dat ga je me niet vertellen. Geen gewoon. Idee. Echt niet? Nee. Oh, je wel 70 waard, tuurlijk. Ja, Donald Duck. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb het zojuist nog op de radio gehoord. Die kwam nog heel erg. Ja, zo, goeiedag. Ja. Guilaine Kwak, ja. Nee, zullen we niet hierin houden? Die blijft hangen. Ja. Het gaf nog wel een puntje erbij en die kan je best gebruiken. Dat denk ik ook wel. 4 punten is jouw nieuwsfactor nu. Dus dat wordt ook de vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde. Ja. Dus probeer zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Je hebt er 8 nodig, minimaal. Ja. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke berichtendienst heeft vanochtend last van een wereldwijde storing? WhatsApp. Ja, gemeenten vragen interieurfoto's aan inwoners om wat vast te kunnen stellen. De WOZ-waarde. Zeker. Justitie wil via de rechter voorkomen dat de oude topman van welk IT-bedrijf terugkeert? Geen idee. Centric. Klimaatactivisten hebben bij Madame Tussauds in Londen het wassenbeeld van wie besmeurd? Charles, ja. Koning Charles. President van welk land bezoekt vandaag voor het eerst sinds de oorlog Oekraïne? Duitsland. Klopt. In Amsterdam lag welk vervoer gisteren lange tijd plat door een storing? De trein. Metro was het. Hoe heet de tennisster die verwarring heeft gezaaid over haar al dan niet pensioen? Serena Williams. Inderdaad. Welke beroepsgroep klaagt in een brandbrief over de onderzoeksmethode van het OM? De advocaten. Ja. Amerika heeft nieuwe sancties opgelegd aan welk land vanwege de huidige dictator? Nicaragua. Klopt. Welke autofabrikant heeft haar prijzen in China drastisch verlaagd vanwege de concurrentie? Honda. Tesla. De Nederlandse cricketers hebben op het WK gisteren verloren. Van welk land? Ik weet het even niet. Bangladesh. Nee. Oh, Bangladesh, ja. Was dat geweest. Ja, helaas. Dat is jammer. Maar de vraag is, had je er 8? Jobke heeft meegeteld. Zeven waren het er inderdaad. Oh. Dat is wel jammer. Jammer. Je staat gelijk met de kandidaat van gisteren. Een slopende affaire is dit ook. Verschrikkelijk. Mocht jouw leerlingen nu luisteren naar jou? Misschien wel, weet ik niet. Ja, ze hebben vakantie, hè? Dus ik heb het ook niet verteld vorige week. Hadden jullie vraag 13 geweten? In Tilburg geeft de gemeente €300 als je wat laat slopen? Je scooters. Je scooter, die had je dan wel geweten. Ja. Maar we kwamen er net niet aan maar toe, die helaas. Die telt mee dan, zou ik zeggen. Nee, want die was buiten de tijd. Hallo. Ja, dat moet streng zijn. Ik ga jullie bedanken allemaal. Bedankt voor de steun. Ronald Leopold, Katelijne Broers en natuurlijk onze quizkandidaat. Dank voor jullie komst hier naartoe. Sven, daar is het tijd voor Sven op 1. Goedemorgen, wat ga jij doen? Guilaine, goedemorgen. Veel te bespreken met mijn gast van vandaag. Dat is Karien van Gennep, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zometeen in Sven op 1. En zometeen hier natuurlijk het NOS Journaal. Eerst nog met Jeroen Tjepkema. Maak er nog een fijne dag van. Ik zie je morgen weer. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.